pregunta clau ja l'has dit. Hola. Hola. Bona tarda. Benvinguts a la migdiada. Programa número 25. És que 25 és ja? Metge. Oi, bye. Bene. Io sto buscando un conosciuto, un personaggio. E come si chiama? Si chiama Jerry. Jerry? Conosce? Conosco. Ah. Quiero decirle quattro cosine. Stai parlando in portoghese? Tocca su chitarra. È stato il mio caso questa notte. Tieni buona mio amore, non ti preoccupare. La mia mamma duplicata sul muro cuiderà di noi. E fuggiremo per la strana finestra sulla grande città. Alla mia casa con l'aste vuoi fare una foto per la posterità. Una fugace avventura notturna che tutti quanti canterà. Jerry di Bari, ti amo amare. Jerry di Bari, ti amo amare. Ti amo amare, ti amo amare. E per la notte connessione musicale, la mia testa illumina il tuo andare. Siamo arrivati noi a casa per nottare. Ma non ci siamo preoccupati per svegliare il mio piccolo yogi manero, dal mio cuore pura felicità. È arrivato il gran momento, la nostra aperta intimità. Jerry di Bari, ti amo amare. Jerry di Bari, ti amo amare. Hanno 50 glamour blues di tutto il barrio. Mister Colombo mi accompagna a lavorare. E questa storia comincia a finalizzare. Altro cigarro per la Rambla. Penso al momento che è passato con te. Però comincia il nuovo giorno e solo penso in un caffè. Jerry di Bari, ti amo amare. Jerry di Bari, ti amo amare. Jerry di Bari, ti amo amare. Jerry di Bari, ti amo amare. Ti amo amare. Jerry di Bari. Entre manta i mantra, de l'encontre de Jordi Freginals, el poeta sabadellenc. Primer mantra: fes el que dius, digues el que penses i pensa el que fas. Mantra segon: si dius el que penses, pensa abans de dir-ho. Hola, bona tarda, gent que feu la migdiada. Hola, bona tarda, gent que escolteu la migdiada. Hola, bona tarda, gent que feu la migdiada mentre escolteu la migdiada. I hola a tots aquells que sou capaços de fer l'amor mentre feu la migdiada i mentre escolteu la migdiada. Bona tarda, Ramon. Bona tarda. Començaré avui la poesia que anirem llegint al llarg del programa. És tota, quasi tota, perquè n'hi ha una que no, del nostrat Jaime Gil de Viedma, que va morir, cal saber-ho, cal recordar-ho. No és que sigui important la mort d'una persona, però sí que a vegades serveix per conèixer el seu context de l'època i perquè potser ha mort, com en el seu cas, una mica abans d'hora. Jaime Gil de Viedma, al igual que el recordat actor americà Rock Hudson i el cantant i músic anglès Freddie Mercury, va morir del virus de la sida. I per tant, avui el programa va dedicat a tots aquells morts per qualsevol virus que hi ha hagut al llarg de la història, siguin pestes, sigui la sida, sigui el coronavirus. Va per ells. Conversació de Jaime Gil de Viedma. Los muertos pocas veces libertad alcanzáis a tener, pero la noche que regresáis es vuestra, vuestra completamente. Amada mía, remordimiento mío, la nuit c'est toi. Cuando estoy solo y vuelves tú, comienzas en tus retratos a reconocerme. ¿Qué daño me recuerda tu sonrisa? ¿Y cuál dureza mía está en tus ojos? ¿Me tranquilizas porque estuve cerca de ti en algún momento? La parte de tu muerte que me doy, la parte de tu muerte que yo puse de mi cosecha, ¿cómo poder pagártela? Ni la parte de vida que tuvimos juntos. ¿Cómo poder saber que has perdonado conmigo sola en el lugar del crimen? ¿Cómo poder dormir mientras que tú tiritas en el rincón más triste de mi cuarto? I seguidament, Ultramort, del mateix Jaime Gil de Viedma, diu així: aprofiteu, i aquests dies que esteu a casa, cuideu-vos els uns als altres. Una casa desierta que yo amo, a 2 horas de aquí, me sirve de consuelo. En sus tejas roídas por la hierba, la luna se extenúa, se duerme el sol del tiempo. Entre sus muros el silencio existe que ahora yo imagino, soñando con vivir. Una segunda infancia prolongada está el agotamiento de ser carnal, de ser feliz. Me asomaré callado a ver el día, contento de estar solo, con la vida bastante. Encontrar en la cama otro cuerpo, no más que algunas noches, será como bañarme. Bona tarda, president. Bona tarda, Ramon, què tal? Molt serè i molt preparat per la crisi que arriba, bueno, que ja ha arribat. Per què en dius crisi? Perquè és una crisi mundial que pot servir per un renaixement general, de saber quins són els valors importants de la vida. No és una pandèmia? Sí, sí, clar, una pandèmia, però una crisi. Més tard llegirem Pandèmica i Celeste de Jaime Gil, per saber què són les autèntiques pandèmies. Vull dir, aquesta ho és. I el que és autèntic i és fascinant és que tothom estigui de cada casa per superar-ho i que estiguin de parar quasi tot el món i l'economia i tal, em sembla... Jo estic a punt d'aplaudir. Em refereixo amb l'11S, no puc aplaudir, però ja et vaig dir que per mi és l'imatge més important que he vist mai a la meva història. Les torres, sí. Les zones, per mi és la més important. Sí. I que defineix una lluita que hi ha que és contra el capitalisme. Des de diversos fronts. Em refereixo, i també hi ha capitalisme als que són rics, de, per exemple, em refereixo d'Aràbia i tal, em refereixo bastant al control de l'economia i del petroli i tal. Menys consum, més cultura, més amistat i més lentitud i més 35 hores de treballar, menys treball i més aguantem-nos els uns als altres i culturitzem-nos i parlem. Em sembla molt bé. Que parlen la gent s'entén. Que hem de dir que... avui fem un programa de ràdio una mica especial. Molt especial, i estic molt content d'haver canviat la... no insalubritat, perquè més no és insalubre, l'espai al contrari, a un estudi de ràdio molt autèntic, i vull dedicar el programa que m'heu fet encara als companys de Pim Pam, un programa històric de ràdio drama que porta 10 anys existint i que us recomano, perquè és un programa de lluita i de reivindicació i de música, i de cultura, lògicament. I gràcies a ells nosaltres tenim un plató i tenim una pàgina web des de la que podem arribar al món de les vostres cases. I a ells va dedicat el programa i em refereixo, però ha degut que està tancat tot, inclús Can Capablanca fa un gran servei social, Can Capablanca tot el que hi ha, bueno, ja ho sabeu que sou de Sabadell, si no investigueu. Tornem a estar al pati meravellós d'una casa anglesa d'aquestes típiques de Sabadell, visca Sabadell i el seu passat industrial, que permet cases de l'estil anglès com aquesta, no estem ara al carrer Tatuar. Tu ets pro Sabadell? Jo sóc absolutament pro Sabadell. Ets... i pro Terrassa. Jo vull un agermanament i ja... faré una caminada un dia, aquests, com que a més tenim 15 dies de baixa tothom, una caminada a Sabadell Terrassa. Però si no es pot sortir de casa. Que no s'ha de sortir, però guardar el metro, no és que quan us digui el plan que tinc que és, convoco ja, queda convocat, Quin dia estem avui? Avui estem a dia 14 de març. Vale. El dia 17 ho tornarem a fer programa, segurament aquí, perquè com que... No, aquí segur, perquè està tancat cap a Blanca, tornarem a fer programa. A no ser que en fem algun altre abans, si tenim temps, però bé, en fi, si no tenim temps, queda convocat cap al que seria el final del programa, el que serà el final del programa, que serà com sempre acabem a les 8, més o menys, jo sortiré de casa del Dubre sense bicicleta, aquell cop vindré, i aniré ballant tot el camí fins a casa meva. Jo pretenc que la gent s'acopli al llarg del camí i al llarg del camí i mantenint la prudencial distància de metre quadrat entre persona i persona, o dos metres, per la bé, perquè no contagiem res, metre quadrat, tothom va escoltant allò que jo escolto i que ho diré que és del YouTube, i tothom amb les seves tindatos, o sindatos, si no es comparteixen datos, això que es pot fer amb el mòbil, i un metre arriba, i la gent anirà, farem un, com es diu aquestes coses, allò que la gent va ballant, un flash move d'aquests, flash move, cadascú amb el seu mòbil al camí cap a casa, és com un flautista de Melin, perquè ara estaria Popeye i flautista de Melin. Quina previsió de gent creus que et seguirà? Jo espero arribar a les 7 persones. 7. Que és el número dels sopars que faré a partir d'ara cada dijous al vespre a les 8 del vespre. El número només de sopars? De sopar. No, sopars no. Bueno, sopars no, perquè seran els dijous. Amb 7 persones com a màxim, em refereixo. Jo necessito que siguin més de dues per crear un diàleg a públic, perquè és un moment important per revaloritzar el que és la vida, però per tant els dijous, bueno, no, perdona, els dijous no. Cada dos dies, per exemple, avui no toca que fet programa. Demà ja convoco un sopar, per tant, els primers que s'apuntin que ho diguin, perquè només serem 7 com a molt. A quina hora? Vale? A les 8 del vespre, horari europeu. Demà sopar a casa meva a les 8 del vespre. Només podeu ser 8, menys jo, per tant podeu ser 7. És Otomets, és homenatge a Otomets, és homenatge al 8. El 8 com a infinit, quan inclines fent la migdiada. Quan inclines el 8 a fer migdiada, quan el 8 fa la migdiada, quina forma fa? L'infinit. Allà estem. Allà estem. Perquè suposo que ja heu vist, les que esteu al xat a la migdiada, heu vist que he fet ja, he ficat una imatge de jo un cop que no estava escoltant la migdiada perquè no existia, però estava escoltant Radio 3, que és l'equivalent, i a l'hora de la migdiada vaig estar fent l'amor, i no sé si heu vist l'imatge, que estic venint-se en tota regla, que és, i perquè jo sempre que faig l'amor, què intento fer? Mirant els plecs de l'ombra dels buits que arriben i tal, què estic jo mentalment projectant? Una obra d'art de Manils. Un Manils. I què és la nova frase, què és? És una frase, exacte, que és aquell manís que va comprar ara, que és un orgasme, ja. Però és que el manís sempre fa molts orgasmes, tanta cavallera. Però la frase inspiradament àfrica, la frase titular és quan feu l'amor, sisplau, i si no coneixeu manís, poseu el Google, poseu Isidre Manils, i amb aquestes imatges suggeridores de cine i erotisme i moltes coses, quan feu l'amor, sobretot, que és molt mental, perquè com que estàs tàctil, tu en el cap, a part de mirar la parella, ves te imaginant la situació amb Manils. No és meravellós, tu quedes amb el plec de l'agulla, el plec del cos, aquella carícia que li fas al coll, i t'imagines un primer pla del Manils allà, o sigui, vius la vida com a través de David Lynch Manils, però amb erotisme i felicitat, no com el David Lynch, que és fosc. Bueno, hem de... Fes Manils hem a casa. Hem d'orgasme. Escolta, hem de... Totes cremen, de... les cavalleres volen el vent, hem de... els fills com un... No, el pre-l'orgasme. Escolta, hem de presentar... Hem de presentar aquí la tercera... La tercera amb concòrdia. No, la tercera i la quarta amb concòrdia. Totes dones, perquè la revolució pendent que quedava en el món, quina era? La de les dones. Exacte, la feminista. Arribarà. Per això aquí estem amb la Joana i la que jo li dic amb tot dret... La Marta Gran, la Sabadell, que finalment ja té escola pròpia. I en fi, però aquest any... Però que està tancada pel virus. Estic, però per això, aquest any potser m'anticipo que aprofitant això i rodarem la segona part de Debes llamar a Das, que ja té títol, però de moment no el dic, ho rodarem. Estàs molt misteriós, eh? Ho rodarem a la nau, perquè què ha passat? Jo només faig només una síntesi del que és el curt. Torna Luis Das, el pintor, que fa pintures que estranyament les pinta el teu pare, que estranyament comparteix amb tu l'Acadèmia de Vall, una antiga fàbrica. Ah, mira, quines coincidències! Clar, i com és que de cop ara Luis Das ja té un estudi que comparteix amb una escola de dansa? Què va passar entre ell i l'Ària Alcorcón, que era cabaretera del barri xino? Per què ara el Luis Das comparteix espai amb una escola de dansa? Va bé la història entre el final de la pel·lícula, clar. No va acabar bé, el final del nostre curs no acabava bé. Perquè estan junts. Això ho sabrem a l'octubre, és igual. Escolta el programa, ho sabrem a l'octubre amb la segona part de Divers Llamar. Aquest que estem fent, escolta't i sabràs de què estem parlant, de si acaba junts, qui acaba junt amb qui, perquè és que, perquè es veus que no has vist Divers Llamarades, no? Divers Llamarades. Que és el teu curt de l'escac. És el meu curt de l'escac, guanyador del Premi Ciutat de Sabadell, el millor cineasta local, allunyat 1999. Que sortia al Planeta Miret. I que vaig sortir amb una entrevista que m'han fet al nou diari de Sabadell, on el titular de la revista és Treballo els AMC. Agafa-li el paper. Treballo els AMC, els cines que ara són cines a Parc Vallès, i el meu titular era Treballo els AMC, Àfrica, escolta, Treballo els AMC, Àfrica, Treballo els AMC per comprar-me... Això era el titular que va ficar. Pel·lícules de cine. No, no, les pel·lícules les veia gratis, ja treballava d'acomodador. Treballo els AMC per comprar-me... Una I vaig dir-ho com a cognoms, no, perquè la càmera també la tenia. Per comprar-me manils, fes manils a cada instant. I si pots, compra-te'ls. Perquè jo com a decorador em limito el pressupost de la persona. Per exemple, a vosaltres no fa falta portar res, perquè tu amb quatre peces que tens, però tens la casualitat que són de manils, perquè són del teu pare i d'amics del teu pare, amb quatre peces claus, això és una petita seu del MoMA. I tu n'ets conscient, encara que no ho siguis. N'ets. De l'afortunada que sóc. No, de la, exacte, de poder conviure amb obres que en el MoMA les aplaudirien i que els estarien exposadíssimes i la mar de bones companyes aplaudidíssimes. Per tant, tu dediques el programa... A Marils també, com sempre, i al Toni Marquès. No, si no parella, eh? El programa el dedicava sobretot als malalts, als morts, als que tenen qualsevol virus i pateixen qualsevol pandèmia, i són els que s'han mort amb això. I com que jo tinc l'UVH, realment el programa que li dedico, per tot el meu activisme que porto anys fent i que finalment veig que serveix d'algú, me'l dedico a mi mateix. Me'l dedico a mi mateix i avui faig un salvament de llocs gratuït, perquè sempre ha sigut gratis, però a partir d'ara seré misteriós i no gratis i pensaré abans de parlar. Com diu el teu haiku, avui li permeto la teva estimada esposa, no casada per la via legal, però dona, Àfrica Manils, gran persona i millor ballarina, al revés, millor ballarina, gran ballarina i millor persona, li permeto que ella, com si fos una Lídia Lozano qualsevol, o un Jorge Javier Vázquez de molt glamour, o la Mira Ximénez cada mes, em pot preguntar tot allò que vulgui al voltant del meu viatge a París. Tu pots preguntar el que vulguis a París, no el viatge a París, però ell pot preguntar sobre el que interessa, la història d'amor o no d'amistat entre jo i una, jo tinc una pregunta. Messi, tu pots preguntar el que vulguis. Sobre jo tinc una pregunta, bueno, abans li hauria de dedicar el programa a algú. A qui li dediques, clar, el programa president? Aquí. Aviam, el dedico, faré unes dedicatòries òbvies, sí, però les haig de fer. Fes-les. Els avis que no poden ser dir. La dedico als oients. Ben fet, ben fet. Com sempre hi penses, sort que hi penses. La dedico a les dones. Bravo! Com jo vaig fer la setmana passada, a través de la Carla Màlaga. A través de la Carla Màlaga, vaig fer, no sé què, la Carla Màlaga, i vaig fer una cosa que dedicava a la dona. Ves que ho dediques a tanta gent que em perdo. És un festival, digues. Ho dedico en especial a les dones de casa meva. Que bravo! Que ho has fet diverses vegades. Va repetir, perquè la Joana ja és el segon programa que ve de l'anterior. És meravellós, el Dura. És un gran pater família, està enamorada. I si el veiéssiu, ara ens dediquem a no ficar fotos, però si el veiéssiu el que porta, ara que ha passat de ser, perquè ell era, a l'Ojo Ojalá, que és un concepte existencial a part de pel·lícula, quan us vau conèixer vosaltres dos, i gràcies a mi, hi va haver flip en el programa, perquè hi ha una escena mítica no, on es dutxa, hi ha dues escenes on es dutxa, hi ha dues escenes mútues, escolteu-me, són dues escenes, però espera un moment, però de l'Ojo Ojalá, espera un moment, a l'Ojo Ojalá hi ha dues escenes simètriques que encara no he vist ningú, però estaran muntades aquest any, seran editades, perquè tot i que hi ha canvi de personatge, on recordem que Àfrica Manils Peris és Blanca Neus a l'Ojo Ojalá, i Oriol Dobreuil Rivera és massa gran i Lucky Luke, tenia dos ja ell. No sé per què en tenia dos, perquè era cantant també aquella època. Bueno, en cas, es dutxen mútuament a dues dutxes i llavors es veuen a través del mirall una a l'altra. Mentre s'afeita, i a tu es veu un moment reflexal d'allò, se't veu el cul, que tens un cul de préssec meravellós. Ah, ja no el tinc tan ja, bueno, maco, aquella època el tenia. I el Dubre tenia un cul d'aquests d'espingon a lo Magnum Vuelve, perquè heu vist que torna Magnum. Em refereixo, algun dia veureu aquestes imatges, perquè l'Ojo Ojalá desveig existir. Llarga vida l'Ojo Ojalá. Quin horror. Li dediques a les dones de casa i anaves a dir alguna cosa més, em sembla. No, jo què anava a dir és que... Tu li dediques a algú, sí. Tu qui li dediques al programa? Allà, amb aquell curtmetratge que ets vas fer... Llargmetratge, sèrie, al final és sèrie. Sí. Vas despertar la xispa a la meva banda. Ah, perquè l'Adell ja hi era. No, L'Adell no hi era, va tardar. L'Adell va ser gràcies a un baris... O sigui, va tardar molt, va ser gràcies a un ball. A un baris que jo li vaig dedicar amb ell. Ah, de diverses cançons. Recordes alguna cançó que hi havia en aquell baris, sisplau? Moltes. Va bé, doncs abans d'això, sisplau, ara passem ja. Tu digues què digues al programa Àfrica, de qui la digues, dedicaré un. Els meus pares. Fantàstic. Perquè són uns avis meravellosos. I tot i que ara estiguin de distanciar de la nevada. Bueno, no, perquè demà ens han cuidat a paella, o sigui que no tenen cap problema. Un problema fantàstic. Diuen, no li farem petons a la Joana, però li fan. No només és bon pintor i ella és guapa com una rossa de Hitchcock, la Marisa Peris. i superbona dissenyadora tèxtil, sinó que a part de tenir una casa meravellosament decorada, molt sofisticada, i una de 50 meravellosos, a part d'això, som bones persones. Que és el més important. Practiquem la galtonització, sisplau. És aquesta cançó de la setmana? No, no, és una de les cançons del Bari. Ah, és la marxa genial. Hòstia, sí. No recordava d'aquest. No, crec que no. Sí. És que... Aquest no hi era, aquesta no hi era, però era un disco que sonava a casa. Sí. Espera, queda buscar Pandèmica Celeste. Aquest poema va dedicat a l'hora. Els dos últims dedicats del programa, que aquí van ser dos últims, o si no, l'anterior, l'anterior, l'anterior, l'anterior, l'anterior. Cyril? Ia. Vull dir Gamenon? No, el marit del Cyril. Ah, el David. El David. Va per ells i va per mi. I per l'Olvé de Gamenon, també. Vale. I ja veurem quan el fons dels altres. Pandèmica i Celeste. Quan Magnus Números Libisae Arenae, aut quam sidera multa, cum tacet nox furtius omnium uidient amores. Cátulo 7. Imagínate ahora que tú y yo, muy tarde, ya en la noche, hablemos hombre a hombre, finalmente. Imagínatelo en una de esas noches memorables de rara comunión, con la botella medio vacía, los ceniceros sucios y después de agotado el tema de la vida. Que te voy a enseñar un corazón infiel, desnudo de cintura para abajo, hipócrita lector, mon semblable, mon frère. porque no es la impaciencia del buscador de orgasmo quien me tira del cuerpo hacia otros cuerpos, a ser posible jóvenes, en mi caso maduros. Yo persigo también el dulce amor, el tierno amor para dormir al lado y que alegre mi cama al despertarse, cercano como un pájaro. Si yo no puedo desnudarme nunca, si jamás he podido entrar en unos brazos sin sentir, aunque sea nada más que un momento, igual deslumbramiento que a los 20 años, cuando conocí a Principito Ronco. Para saber de amor, para aprenderle, haber estado solo es necesario. Y es necesario en 400 noches con 400 cuerpos diferentes haber hecho el amor. Porque ya lo habías leído. Que sus misterios, como dijo el poeta, son del alma, pero un cuerpo es el libro en que se leen. Y por eso me alegro de haberme revolcado sobre la arena gruesa, los dos medio vestidos, mientras buscaba ese tendón del hombro. Me conmueve el recuerdo de tantas ocasiones, aquella carretera de montaña, aquella playa de Turruella, de la Cala. Y los bien empleados abrazos furtivos y el instante indefenso de piedras, el frenazo, pegados a la tapia, cegados por las luces, o aquel atardecer cerca del río, desnudos y riéndonos, de hiedra coronados, paseando a Melpomene y teólogos en Le Chemin Vert de Le Perche, o aquel portal en Roma en Vía del Babuino, o aquel chico con el que me acosté dentro del mercado abierto del barrio donde estaba haciendo un intercambio cultural, un verano de 2002. Y recuerdos de caras y ciudades, apenas con luz de esta África. ¡Ay, África! ¿Sí? ¿Hola? Hola, Cyril, ¿qué tal? ¿Qué tal? Dime. Dime, Cyril, dime, ¿me oyes? Sí, ¿me oyes? Yo te oigo, espérate. ¿Ahora me oyes? ¿Me oyes? ¿Me oyes? Sí, dime. Estoy en la calle, estoy en casa de unos amigos, haciendo un programa de radio. Juan, mira, a las 8:30 estaré en casa, ¿te llamo yo? Ok, ok. Vale, te quiero. Un beso. Te quiero. No va a decir. Seguimos. Y recuerdos de caras y ciudades apenas conocidas. Sí, no, Luz Dignesio. Y recuerdos de caras y ciudades apenas conocidas, de cuerpos entrevistos, de escaleras sin luz, de camarotes, de bares, de pasajes desiertos, de prostíbulos y de infinitas casetas de baños. De fosos en un castillo, recuerdos de vosotras, sobre todo, fue genial, Joana. O noches en hoteles de una noche, definitivas noches en pensiones sórdidas, en cuartos recién fríos, noches que devolvéis a vuestros huéspedes un olvidado sabor a sí mismos. La historia en cuerpo y alma, como una imagen rota, de la langueur goûtée de Saint-Mal d'Entre-Deux, sin despreciar, alegres como fiesta entre semana, las experiencias de promiscuidad. Aunque sepa que nada, de nada me valdrían trabajos de amor dispersos si no existiese el verdadero amor, mi amor, íntegra imagen de mi vida, sol de las noches mismas que le robo. Monsieur C. Su juventud, la mía, música de fondo, sonríe aún en la imprecisa gracia de cada cuerpo joven o maduro, en cada encuentro anónimo o no, iluminándolo, dándole un alma. Y no hay muslos hermosos que no me hagan pensar en sus hermosos muslos cuando nos conocimos antes de ir a la cama. Ni pasión de una noche de dormida que pueda compararla con la pasión que da el conocimiento, los años de experiencia de nuestro amor. Ya llevamos 3. Porque en amor también es importante el tiempo y dulce. De algún modo, verificar con mano melancólica su perceptible paso por un cuerpo, mientras que basta un gesto familiar en los labios, o la ligera palpitación de un miembro para hacerme sentir la maravilla de aquella gracia antigua, fugaz como un reflejo. Sobre su piel borrosa, cuando pasen más años y al final estemos, quiero aplastar los labios invocando la imagen de su cuerpo y de todos los cuerpos que una vez amé, aunque fuese un instante, deshechos por el tiempo, para pedir la fuerza de poder vivir sin belleza, sin fuerza y sin deseo, mientras seguimos juntos hasta morir en paz, los dos, como dicen que mueren los que han amado mucho. Mezclando mística y flamenco, Te invité a mi apartamento. Siéntate conmigo en el sofá. Me lo hice de oriental, con velas y demás. La musiquita y el olor de los incensos. Ven aquí que te voy a tapar una falla. Echarme a la cara las cosas boniques que vagin no teus i dir l'orme de Agamanón i d'Amén. Te asseguro que jo no me'n caso, no cedo mi arte por un subidón. I ara ve l'esplamón. Me gustan gorda, me gustan delgadas, me gustan casadas, solteros también. Me gustan todas las mujeres. Ven aquí, que te voy a hacer una falla ruso japonés con un masaje por los pies, dulce chilanda. Y después pasaré al bufo del español, que todo lo arrasa. Anda por el corazón. Ven aquí, que te voy a hacer un masaje al uso japonés con un masaje de los pies. Cançó El Monzón de l'Espanyol del gran Nacho Cano, un dels dos integrants masculins i autor de totes les cançons junt amb el seu germà José María de Mecano, i això és del seu disc titulat Amor, Humor, i és per suposar la cançó de l'Espanyola de la setmana, els Espanyola de la setmana, perquè és la cançó de la setmana, és la cançó, sí, l'hem feta així, és la cançó de la setmana perquè, a veure, nois, el coronavirus no arrasarà amb tots. I és el que volia dir el meu cunyat, que de cop he vist jo per primer cop a la meva vida, i és una mica, avui recomano la pel·lícula, que no sé si em sembla que algun dia ho he fet, que és Melancolia, de Lars von Trier, considerada entre les 10 millors pel·lícules, tant per Cahiers du Cinema com l'altra revista de referència francesa del cinema d'autor, que és Positive, estan dins de la llista de les 10 millors pel·lícules de la dècada passada i també dels lectors d'en dues revistes. Melancolia, de Lars von Trier, que va d'una història d'apocalipsis i de la real amistat profunda entre dues germanes, una bipolar i l'altra no, casada amb un home ric que en principi és molt valent i llavors no ho és tant. El que vull dir és, avui he vist la por dissimulada en les rostres de la meva germana i el meu estimat cunyat, i en canvi jo mantenia la calma com el personatge interpretat per Kirsten Dunst amb Melancolia, que no per altra cosa és bipolar. En fi, no arrasarà amb nosaltres aquest coronavirus. La moviola. Escoltem una cosa, estem a la moviola, posem una mica d'ordre. Quina cançó vam posar de banda sonora la setmana passada? La Gran Belleza? No, la Gran Belleza la va servir per resoldre, per acompanyaments de la banda. Sí, ja la vam dir, la mateixa, la vaig dir durant el final del programa, que era banda part del... El moment que sonava. El moment que sonava, perquè és que el programa passat m'agrada molt que vam aprofitar moltes pauses, tornant informes, ai, pauses, durant la música, aprofitant... No, la que no està resolt ningú, que és que no sé si ningú ha vist el programa, no la dic, només puc dir que és molt recomanable, que és del 70, qui surt un actor que ha guanyat dos Oscars, és igual, llavors tots escoltes, d'un actor que va guanyar dos Oscars i està en la seva madurez. I aquest paper el fa entre un Oscar i l'altre. L'altra pista que dono és italià el director. La pel·lícula és francesa, però el director és italià. L'actriu va morir fa poc, bastant jove també de càncer. I va d'una relació molt curiosa, vull dir, l'escena no la tornem a posar, però vull dir, també és molt divertida, però em refereixo, és... Ah! És que per algú havia de ser ella. Com es diu la pel·lícula? És aquella, el trio? No, no és un trio, no és. Soñadores. No, Soñadores, l'altre, jo dic l'antiga, no Soñadores, que també tal. Ah, doncs no la sabem encara, però l'Àfrica ha encertat el director de la setmana passada, que jo vaig dir Novecento, quan em pensava que la banda sonora posava Novecento la teva. Bertolucci. Sabem que és Bertolucci, només ja sabem això. I la pel·lícula passa a París, exacte, que Soñadores també passa a París, que és mítica, amb Soñadores, mítica, amb Louis Garrel i Eva Green. Per cert, els dos nominats al César aquest any, que llavors comentarem perquè els he vist en directe. I per primer cop a la vida, directe, un dels... En directe sí, però amb diferent de la tele, però en directe... Bueno, però, com els Gaudí, que estava allà amb la meva cosina, que per cert, una felicitació molt especial a la Míriam Ponsa i al seu equip per la Creu de Sant Jordi rebuda fa 3 dies. Molt bé. Ostres. En fi, què estàvem dient? El César, llavors comentem això, primer cop que surt, a més amb una música molt inadequada. Si recordem que, per exemple, el millor dels Goyes passats va ser a l'In Memoria amb Jamie Cullum tocant en directe, va ser el millor dels Goyes passats. Sí. El pitjor dels Césars d'aquest any va ser la música tecno que acompanyava l'In Memoria. Però el primer cop que jo tinc una persona estimada amb la que m'he allitat allà en l'Inmemoria. Va sortir... Clar, Messi... Que fort, no? Home, però és que havia sigut director del Centre Nacional de Cinematografia, de les Inrecuptibles, conseller de Cultura de l'Hollande i de Lionel Jospin. Conseller, bueno... Conseller per la cultura i pels mitjans de comunicació. Se'n diu conseller. Conseller, però és que ell formava part també del Consell d'Estat. A l'enterro, a veure, a l'enterro d'ell que vaig anar jo, hi havia, van parlar Lionel Jospin, François Hollande, i el ministre de Cultura actual. I com a presència, bueno, va parlar també Messi Efe, que és el civil, els fills, els nebots i el germà. Va parlar, i estava també assistint-hi el primer ministre, que és la persona que està per sota de Macron, o sigui, del president de la República. Sí. Però teníem un ex-president i un ex-primer ministre que van parlar. I a part, estant jo allà, a casa amb ells, a Los Angeles, perquè pensem que ens hem canviat de Los Angeles a l'Epex, ens hem canviat, jo parlo en plural, imagina't, jo pots anar a preguntar, perquè com si estic parlant, com si fos francès, com si estiguis jo, que estiguis a veure on la casa, però ja, una casa. Però ja tens la ciutadania. No, no, perquè casar no ens podem casar, perquè jo perdria la meva beca la perdria, vale. I ell perdria la pensió de viudetat. O sigui, no us podeu casar, no, però us voldríeu casar. Jo sí. Jo ja vaig anar amb un anell que li vaig entregar dos cops, que ell em va tornar també dos cops. Què vol dir que va tornar? Que me'l va tornar perquè no era plan d'anar a la nit, mentre encara estava de dos, avui em refereixo, i tal, i llavors he vist, no, dos cops vaig entregar l'anell, però el va portar amb dignitat, o sigui, el segon cop el va reclamar, el refereixo, el segon cop que li vaig donar va ser ell que em va dir, i l'anell, me'l poso, finalment no, perquè me'l va tornar, perquè li va gran. Només li capen el dit petit, i li va gran. O sigui, li va gran. El primer cop te'l va tornar, no, va tornar perquè li vaig donar abans de l'enterro, i va dir, no aniré a l'enterro amb l'anell. Clar, per això, nena, imagina. Ja ho sé, per això, i que la gent li preguntés, doncs no, l'enterro em va tornar, i llavors, a cap de dos dies després de l'enterro, em va dir, dona'm l'anell, se'l va portar, el va portar tot el dia, però li anava gran. Però el segon cop entenc que se la va treure perquè li anava gran, no perquè no el volgués. Ah, no voler volia. O sigui que... Però llavors finalment jo decidi que no li dono perquè és l'últim que em queda de mi mare, perquè jo veig que vaig amb dos, era aquest el que li vaig donar. Llavors ja vaig amb aquest que està la meva àvia, l'herència de la meva àvia i la meva herència de la meva mare, tinc dos. Perquè a més em vaig perdre un altre de la meva mare. El de la teva mare. El de la meva mare, que de cop dic, però és que la meva mare en tenia un altre que el vaig perdre fa 15-3 setmanes. Abans d'anar a París el vaig perdre, just un que era preciós amb unes peces liles. Bueno, en cas, que de cop he dit que no li puc donar, perquè a més és de coll amb xifle, és l'últim anell que tinc de la meva mare, que em queda de tal. Bueno. I per tant vam descobrir en el viatge, en el bar aquell, on el Galiano va dir que era antisemita i tal, i per tot va donar també la fenestració, que és un bar que es diu La Perla, que està al carrer La Perla, allà a París. Em vam trobar una tia polonesa, dissenyadora de joies, i em vaig trobar una divina, que jo el que demano ara, sisplau, estic amb falta diners igual que tothom, l'anell només val, no és d'or ni és de res, però fa així com unes fulles de llorer molt maco. El cas val 150 euros, jo des d'aquí demano la col·laboració tots pel crowdfunding de la Manta Convertami per l'anell, per pagar l'anell de Messier C, sisplau, si l'aportació, sé que només comptem amb 80 oients. El meu objectiu en aquests 15 dies és arribar als 222. Valent? Però llavors has de posar més gent al xat. Sí, però jo vaig posant gent, no veus que s'ho forra tothom, però encara faré més misteri que les nenes, bueno, perquè faig sobre saturació, i s'ha acabat la saturació. A partir d'ara practiquem el misteri. Per tant, sisplau, però l'anell val 150 euros, jo no vaig a París, tenim temps per aconseguir-ho fins, tinc temps per aconseguir-ho fins al 22. Tinc temps per aconseguir-ho fins al 22 de... Però no ho sento, bueno, és igual. 22 d'abril, perquè me'n vaig per Sant Jordi, passar el Sant Jordi a París. Me'n vaig per Sant Jordi, i per donar-les de malgrat la mà de Sant Jordi. Per tant, necessito 150 euros per anar per París. Si aporteu, qualsevol aportació és bona, des d'un cèntim fins a 150. Sí, tinc el bitllet, clar, però és que tornant més tard ja tinc el bitllet de tornar, ja tinc el bitllet, clar, el bitllet ja el tinc. Surto a les 7 del matí i torno l'1 de maig, el dia del treballador. Tinc clar que torno l'1 de maig. A més, torno amb autobús perquè la Tana Mèdica hi ha autobusos que van només 77 euros. Això m'ho pago jo, jo el que vull és l'ajut. Em refereixo... Si m'estimeu, si voleu casat, si voleu que sigui una forma que m'estimeu. No facis xantatge, vostè. Bé, és igual, qui vulgui col·laborar, però si els de la Sèpia em van pagar 50, que val que és menys, però per anar tatuat amb el tatuatge de la Sèpia al cul, com si fos un arrest de mercat, i estic disposat a això... Un arrest de mercat. Què us costa ajudar-me a... O sigui, em refereixo, si jo en el fons us puc descriure misteriosament perquè ho faria a partir d'ara així, però els que heu estat en el grup, heu vist en fotos tot el que he viscut, i jo crec que les imatges... valen més que mil paraules, perquè combinaven la perspectiva del paparazzi amb la perspectiva íntima, perquè jo vivia les dues. I en canvi hi ha poc escrit, i és millor no saber-ho, però us puc dir que jo he viscut un autèntic Pretty Woman, de tota la pel·lícula sencera del Pretty Woman, que és el coneixement d'allà, però sobretot... No, jo sóc la Júlia, nena. Per... I ell també és la Júlia, perquè tot, per exemple, les sabates que em va regalar, el dia de... El dia de... Bueno, és el mo... Richard Gere és Messier... De... No, faig un tall. No facis el tall. Pensa que em va regalar, em va dir que aquestes sabates no pots anar, perquè a mi anaven grans i anaven incòmode, jo tenia mal als peus de les sabates. Em va comprar unes bambes divines que valien 350, però per rebaixes... Les que portes. Sí, les que porto. Per rebaixes 176. I de cop, ella es va comprar dos o tres trajes, no sé què tal i qual. L'endemà, abans de l'anar pets, de cop es va comprar uns pantalons texans, que feia molt que no tenia texans, no sé què tal i qual. I m'arriba amb una capseta, em diu un regalo. Jo ho obro i em pensava que era una cartera, perquè també es va comprar una cartera de pell blava, ai, verda, molt maca. Fetes a Firenze d'una peça única de pell. Bueno, en cas, em va portar una capseta i em diu obre. Ai, obre, em diu, un regalo. Pensava que era una cartera. Em pensava que era la cartera, perquè és el que vam mirar. I era aquesta pulsera. Ah! Que està per... Ai, no està aquí, em pensava que s'havia perdut. Aquesta pulsera que va agafada com si fos un... Veus un nus de barco. I ell se'n va comprar una altra per ell. Vale? Però que és com si fos molt de barco. Això sí que potser sí. Ficarem la foto, no la ficarem la foto, és igual d'estiu. Sí, és de barco. De barco, sí. És com de barco. Ell se'n va comprar un aparell, però és que quin dia estàvem, senyors, que jo m'he cantat al vespre quan arribem a la Perch i a la tele estan fent una pel·lícula de molts personatges on hi surt Julia Roberts. I d'aquests personatges múltiples amb el mateix... Amb el mateix... Aquesta és boníssima, ojalà que hagués fet aquesta, perquè era molt més bona. Camilla Dorrit, aquesta és dolentíssima. Love Actually no hi ha més agradat. Del mateix director que Pretty Woman i que una que passa el dia de Cap d'Any. Per tant, una que passa... Per què la van fer aquest dia? Una que té de molts personatges, surt la Julia Roberts, Ashton Kutcher, surten molts actors. El dia de, dels enamorats. Sí. Sant Valentín, per tant, quin dia va ser? És horrible la pel·lícula, però què vaig saber jo? Exacte. Quan em va arreglar ell la pulsera? Sant Valentín. I ni ell ni jo ho sabia. Destiny's Child. Destiny's Child. Jo crec que ho sabia, però no t'ha dit que no. No, que no ho sabia, que va molt despistat. No, que sigui molt despistat. No, que sigui molt despistat. No, és que hem tingut de traslladar el pis, la funerària. Tot una sèrie, per fer-se que no tenim diners per una mica més que ens guardes els tramans. Això és tristet. Heu sentit ja el que és la incògnita de la banda sonora de la pel·lícula d'aquesta setmana. Aquesta setmana com que és més curta, perquè tenim més temporada dimarts. És molt fàcil. Sí, és algo com el bueno, feo y el malo o un puñado de dolores. Un puñado de dolores no és cap. Ja és Sergio Leone, una de les dues. Ja l'has endevinat. Per la primera, un puñado de dolores o el feo, el feo y el malo. Malo. Bueno, feo y el malo. El bueno, el feo y el malo. El Clint Eastwood. I John Van Cleef, la música és d'Ennio Morricone. Ennio Morricone, molt bé. I ell, el director, és... No és altre que... El director no és altre que... No ho sé. Vale. Ara tu busques, sisplau, del número que estem... D'obre, mira'm. De... Alguna cançó que és la banda sonora de bandes... Ai, de banda sonora de diàleg de pel·lícula? No puc posar diàlegs. No, és que no són diàlegs, són cançons, però a veure si són. Però això has de buscar... Concepte... Ho poden entendre? Bueno, seguim... Estem amb antena o no? Estem en antena. Va, l'Àfrica, pregunta, va, sisplau. A veure, hi ha una incògnita que suposo que només Vas a fer la pregunta clau? No. És la pregunta clau. Jo la tinc no, espera, preparada. No, tu no la pots fer. Tu no pots preguntar. Què vol dir? Aquest noi, aquest noi, quin signe del zodíac és? Balança. De quin dia? Però no m'estàs dit lliure. Lliure, 26 de... Lliure, 26 de... Ah! 26 de setembre. 26 de... Com combina amb Escorpí? Molt bé. Sí? Molt bé perquè... És, dona un equilibri que... I una, mira, els si tu vols una persona que et doni tranquil·litat, tranquil·litat, ha de ser un gran... Com mi mare, com mi mare. Home! Bé, ja està. Ja si està, algú... No, no, que això. Jo, principalment, pensa que ell és molt més esvalutat que jo. O sigui, jo aconsegueix... No, no, t'ho juro. És que semblava mentida que hagués pogut algú pitjor que... Doncs és així, nena. De convulsiva i tot. Jo agafo el paper de mà... Com de segundo de a bordo, que he d'anar frenant, t'ho juro, frenant-ho tot. Frenant què? Tot i organitzant, per exemple, ell és incapaç de penjar quadros, de tancar caixes, de tal, d'organitzar... Jo, en canvi, per tot el que és bricolaje, pon un ramo roig en tu vida, nena. O sigui, fer caixes, començar a penjar quadros, desmuntar les estanteries, pim-pam, pum, jo sol portant la còmoda, allà l'he perdut, la vaig transportar jo sol per l'escala. O sigui, que tu ets l'home de la parella. Sí, perquè cuinar, cuinar, i que cuinar, exhala, sí. És així. I allí també? Al llit els dos som homes i ja, com vaig dir, amb les dones m'agradaria que em dominessin com la Mar. A veure, ella va ser l'única que va intentar el meu aniversari, però jo no em vaig deixar portar per tenir la casa plena de convidats i en canvi el Borrell va intentar patapar quan ella em va agafar un camp de roc. És igual, Mar, saber, dones de la vida solteres, a mi podeu i em podeu dominar i em deixo. Homes de la vida, casats també els accepto, heterosexuals també, però sempre, mai dels mais, vull 50-50 i el que més m'agrada, però absolutament, la xupo bé. M'agrada que me la xupin, però el que més m'agrada són els French kisses, no. Ah, sí. Els petons amb llengua, ben fets i que durin hores, perquè jo, hores, jo, la cinquena vegada, la sisena, la setena, la vuitena, perquè potser m'hauré enrotllat en total, bueno, ara no puc dir-ho. Més de 3, o sigui, em refereixo, el màxim de persones, ai, de persones que m'he enrotllat són més de 400, igual que Jaime Gil de Viena. Però el màxim que està, o sigui, no he passat, jo em refereixo, fins a 15 polvos amb una mateixa persona, només ho he tingut amb 4 o 5. 15! Per això poquíssim, és el que et vull dir. Amb 4 o 5, 15. Entre ells? Entre ells, Principito Ronco, els Tres Reis Mags, que els diem que era el ballarí cubà, l'Antonio Vladimir Fonsalí de Viritxich, el Rogelio, l'Alfonso, el Pablo Peretti, bueno, els meus primers novios de fa 20 anys, o sigui, els meus que vaig tenir fent anys, l'Enric, tal, el Christopher, des de fa 20 anys, res, fins a l'aparició espectacular, a París, del Ciril i del David, que amb els però, dos, amb els dos, més, amb més amb el Cyril, però amb el, o sigui, juntant els dos, juntant les escenes de Ménage à Trois i les escenes individuals amb cada un dels dos, supero els, amb els dos supero els 15. Vale. No dic fins a quan, i amb el, però sí que amb Messier C, perquè vaig començar a ser Madame C i Messier C, sí que supero, no dic la xifra, però supero bastant. Però bastant referent, a tothom. No, clar, no com a tothom, amb tots els humans que teniu parella, no, tot, no amb tots els... No, bastant a tots els amants que estic. Clar, perquè és el que vull dir, si només, amb 4, si només amb 4 o 5 he aconseguit arribar als 16, vale que llavors tinc participat d'aquest any, d'aquest any en tinc alguns que he arribat a 3 no o 4. I no ho he arribat al punt d'avorrir-vos? Per a nada. Ah, no, però el que et dic dels petons per justificar-t'ho. A la tercera o quarta, no sé quin número va ser, però de la sisena. En el tercer viatge a França, vale, que va ser quan ens hem tornat a rotllar i tal, pensa que jo i el Cyril vam estar, van ser dos caps de setmana, i en el fons, de tot, o sigui, de 20 dies que vaig estar allà i vam rodar Les criades de Sant Genet, en comptes d'aprofitar els 20 dies i fer una miqueta un polvo guai entre mitja hora i una hora o dues cada dia o cada dos dies, com vam fer la situació? Va anar de la següent setmana. Primer cap de setmana, 12 hores seguides, van que el problema ja van ser les drogues. 12 hores seguides, el problema van ser les drogues. Espera, 12 hores, sí, clar. Però allà el problema és que va ser erecció... Puerto Rico, tot va ser la tijerita i per tots amics. Let's swing back in the ocean. Següent cap de setmana, amb 2 hores. Always the hurricanes blowing. Always the population growing. And the money owing. And the sunlight streaming. And the natives steaming. I like the island Manhattan. I know you know. Smoke on your pipe. And good ladies. I like to be in America. Com amb l'amor, amb més diners, amb l'amor es mou aquí a l'Amèrica. Jo sí, ara sí, sí, no només... Sí, però... Se sent la veu per això, no? El crèdit és so nice. El no queràs, menjaix twice. I have my own washing machine. What will you have got to keep clean? Skyscrapers bloom in America. Cadillac bloom in America. Industry boom in America. Wealth in a room in America. Lots of new housing with more space. Lots of doors slamming in our face. I'll get a terrace apartment. Better get rid of your accent. Life can be bright in America. If you can fight in America. Life is all right in America. If you're all white in America. San Juan. I know a boat you can get on. Bye-bye. Everyone there will give big cheers. Everyone there will have moved here. Doncs aquí ha estat aquesta segona banda sonora. Endivina. Endevineu, endevineu. No és Ilia Kazan, Amèrica, Amèrica, això us ho puc dir, perquè Ilia Kazan sí que és el director de la primera pel·lícula, un actor de la pel·li d'Alberto Lucci del 70, que és el meu diàleg de la setmana passada. Ilia Kazan va fer la primera pel·lícula que va guanyar l'Oscar. Ilia Kazan, que és el director de... De la Caza de Brujas, de, entre d'altres, Un tramvia llama de Seo, però no estem parlant d'aquesta, tot i que en aquesta també va dirigir el mateix actor. Marlon I allà va guanyar... Sí. Sí, Marlon Brando. Quina altra pel·lícula té Elia Kazan amb Marlon Brando, a part de l'Est... L'Indomable? No, aquella és de... No, vull dir, aquella de les motos, com es diu? No, no, aquella no, aquella és de Wild, the Wild One. No, no, no, no. És una que va, és una que va dels, por, dels, dels sindicats portuaris, de les màfies que hi ha als, als ports dels anys 40, a Nova York... No sé quina és. Ja el títol en anglès, si voleu us dic el títol en anglès, llavors que la gent digui el títol en castellà. I és on està. El títol en anglès pel primer Oscar de Marlon Brando és... On the Waterfront. Com si diguéssim en el port. En el port. L'actriu, la coprotagonista, és F. Marie Saint. En castellà no és així. Para nada. Para nada. Para nada. I això no és Amèrica, Amèrica, Delia Cazan, m'enteneu? És... És, la que la, és un clàssic, és un clàssic, és un clàssic, que no sé, no sé, no sé si Mer no ho sap, no, millor que no, que ho endevini, perquè a més que la gent participi en el xat, que per alguna cosa tenim el xat obert. I jo esperava que la Casa Martina, per exemple, aquesta pel·lícula de Bertolucci que diem, la sabrà ara, quan senti aquest segon programa, la sabrà. Però és que jo crec que l'altre dia presentarà el programa, que em refereixo, Dubre, perquè és important això. La pel·li és guanyadora, sí, la pel·li és guanyadora de millor pel·lícula, això sí. I segur, i Globo d'Oro, millor pel·lícula, aquesta que ha ficat la banda sonora del Dor. 10 Òscars, entre ells, millor secundària. I secundària? I secundària, exactament. Les escenes, les escenes de ball són... Glory, glory, glory, glory, aleluia. Aleluia. I de lo millor. De lo millor. Que per cert, en breu, un senyor que es diu en resum, Steven Spielberg farà el remake? Farà un remake. Sí. Jo no sé com s'atreveix, perquè fer un remake de coses d'aquestes, perquè serveix. Em refereixo, és la típica pel·lícula on tu et veus ballant, lògicament. Et veus de bandes d'aquest... Et veus com les novel·les de la Susanne Hinton, aquestes de Rebeldes, La ley de la calle i tal, com formant banda d'una banda rival de l'altra. I saltant i ballant pels patis aquests de darrere, pels tejados, i baixant amb aquelles escales que tots ens han encantat sempre, de darrere les cases, aquelles balles i tal. Del final de Pretty Woman. Del final de Pretty Woman, exactament. I llavors em refereixo a el que al Dubre li passa quan veiem Emma, que volem ser ballarines i tenir fills amb diverses parelles. Em refereixo, sortint de Superman, volent Superman, surts d'aquesta pel·lícula, volent ser d'una banda juvenil, corres dos tot, amb batalles, no, amb batalles de ball. Bueno, sí. I la història és, ni més ni menys, que un Romeo i Julieta d'una altra època. Vull dir, és una... Deixem-ho aquí. Aquesta suposem que la sap molta gent. La sap tothom. Però volem que us mulleu i la resposta, sisplau, no, les pas... no direm el nom de l'encertant, que a partir d'ara hi ha premi pels encertants, però heu de dir... I les peticions també formen part del lloc, però l'Anna ho ha fet molt bé, que ara la ficarem. Les peticions s'han de fer de veu. L'Anna ho ha fet en aquest cas, però a part, si no, no les posarem. Han de ser, si de veu, però han de ser peticions amb una cosa que estem practicant fa dies i per això va molt millor el programa, que és... la capacitat d'agrair i dedicar. Per tant, volem cançons i l'explicació, i que les dediqueu o expliqueu per què la voleu ser. A partir perquè la pots dedicar un moment, no, sé, no et cal que sigui una persona. A partir d'ara les peticions són amb dedicatòria. Dedicatòries explicades no es posen. No es posen. I ha de ser amb veu. Amb veu. Amb veu. I a partir d'ara, ara perquè avui no és en directe, i potser durant dies no podrà ser en directe fins que no tornem al lloc. Doncs que quedi però a partir d'ara, els sopars de duros, direm el tema, el Dubre s'atreveix, el farà. La gràcia del sopar de duro és que el tema és improvisat. Però en aquest cas el Dubre el dirà cada inici de programa, just quan fa la presentació dirà el tema, perquè la gent participi i faci aportacions de veu que ficarem i ens ajudaran perquè la conversa sigui de grup. Perquè els sopars de duros han creat un nou univers, us ho dic en sèrio, i no és paral·lel, és d'aquest. Perquè poden ser temes actuals, poden ser temes antics, poden ser rústics, poden ser moderns, poden ser agafats a l'atzar, sempre. Perquè l'antic i el nou va de la mà. I els morts estan amb nosaltres des del cel on sigui. Thank you. Hours, Oscar a millor actriu per Nicole Kidman. Meryl Streep no va estar ni nominada, sinó que va nominar com a secundària Julianne Moore. Vale. Julianne Moore. Per això fa la Virginia Woolf. Les Hores, basada en una novel·la guanyadora del premi, aquest premi literari tan famós amb Estats Units, que és Michael Cunningham. És l'autor de Les Hores. Pulitzer. Premi Pulitzer. I és quan, jo crec que és quan, al principi de la pel·lícula s'introdueixen els tres personatges de les tres èpoques diferents, que recordem que és la primera... Parla un moment, Àfrica. Hola? Hola? Hola, hola, hola, hola? Hòstia, no se't sent gent. Ah! Apropa't més, nena. Fica això més aquí. Són els tres personatges tràgics. Bé, perquè, sí, cada un del seu estil. Com ens recordem que un és el... El més tràgic és el de Ed Harris, està clar. Clar, però Ed Harris, clar, exacte, el més tràgic és clarament. Ell no, també el va nominar a l'Oscar. Ja, però vull que un condueix a l'altre. Són com històries encadenades de tragèdia, però que en canvi el que és per exemple el personal... Que és molt, de Michael Cunningham, el guanyador del Pulitzer, Les Hores de Michael Cunningham. Michael Cunningham, però un autor gay per... Ella, la Virginia Woolf, que la interpreta de Nicole Kidman, representa que escriu la història de la Julianne Miss Dalloway. No! Representa que més llegeix a Virginia Woolf i la llibertat que li dona de voler escar quarto propio fa que no pugui acceptar, perquè ella està enamorada de la veïna que interpreta superbé, la Toni Collette, que té càncer, està enamorada... Que a més, Toni Collette és la aquell que no és que sigui guapa, la presidenta Vincenza, Toni Collette no és gens guapa. No, però vull dir que el fet que està enamorada... És meravellosa aquella escena quan parla a la cuina. Amb el pastís, meravellós. És meravellós. I la Emilia Estifí com de lesbiana està meravellosa. I l'Ed Harris representa que és el fill abandonat, exacte, i té el trauma i d'això es suïcida. Fixeu-vos que el suïcida ens ronda fa temps. Sort que jo vaig dedicar el programa als suïcidats fa mesos. Perquè ho veieu que la mort ens ronda. És així, bueno, i ara no cal ni ara més amb el coronavirus. Però tenim ja una petició que la... Pere, tu has... T'haig d'anar a controlar... O sigui... Com sempre, sí. De fet, sí. Has d'anar a posar en pau, Uri. Ara què toca? Ara ho sabreu. No, ara fem... Llavors hem de fer les plaques de carrer, que és supercutat. Ah, no, toca el sopar de duro, no? No, plaques de carrer abans. I les pesques, no hem fet ni les pesques encara. Però també alguna pesca? Sí, jo en tinc moltíssimes de França, però no tenen temps de ficar-les totes, mentre en fiquem alguna. Qui té paper, vosaltres? Diu paper? Sí. Ja mira aquí. Jo tinc una pregunta per tu, Ramon. Sí. És el moment o no? Sí, però estem en obert. Sí, clar. Ah, va, doncs digues, sí, perfecte. La meva pregunta va relacionada amb el plaques de carrer que vam llegir... La setmana passada. La setmana passada. Perfecte, això sí que deixo preguntar, sí. Vaig bé, no? Per aquí? Veus que vaig escoltar? Perquè allà es van dir unes coses i dius que... A veure, és igual. Sí, va ser molt... Però va ser molt... Va ser que tu no te l'has donat a l'escoltar-ho, o quan ho feien. No, quan ho feien. Ah, vale. Ja vaig pensar. La gràcia és que el Dubre no ho llegeix. És que això que fem de plaques de carrer és que ell no sap el... Fins al moment. Rigorós directe. Tot és rigorós directe. I el bé que acaba quedant Eric Satie. Allà es parlava d'uns tequila. Sí. Que no sé què passava amb el tequila. La gent va a veure tequila i se li va anar a la castanya. No te'n recordaves del que havia passat la nit anterior? Jo no me'n recordava exactament. Tot i que no vaig tenir ressaca, no me'n recordava de res. De res del que va passar la nit anterior. I què va passar la nit anterior? Heu d'escoltar plaques de carrer del número 24 i allà es defineix. I si escolteu plaques de carrer d'avui, lo fort és que s'explica en català. A l'anterior s'explica en anglès i en el d'avui en català sabreu què va passar la nit de Marres, que no és altra que la nit del funeral de Monsieur D. Després d'assistir a les 5 de la tarda amb un dia indòmit de fred, pluja, etc., al cementiri de Montmartre, i on va parlar François Hollande, Lionel Jospin, el ministre de Cultura, Messier, els fills de mort, el germà de mort i el president de l'any. Son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour, un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner. jamais. Je ne veux pas travailler. Non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier. Et puis je fume. La pesca. Magnífico, très simpàtic. Bueno. Estem aquí el president, la Marta Graham catalana, la Joana, no la de la cançó de Lady Gaga, que era la seva tieta, però sí que la Joana de Give Me Hope, Joana, Give Me Hope, que ens en dona sempre i sobretot el dubre quan torna de Montserrat. I cada dia que la veu. Està a punt ja de parlar, a punt de parlar. Els primers passos ja fa dies que els va fer. Sí, és meravellosa. Sí. Penseu que ocupa exponencialment el mateix espai que ocupa el Mauret, que té 3 anys més que ella, però és igual. Aquí cadascú té la seva mida, i en el pot petit de la bona confitura i a la gran també. Em refereixo Carpe Diem. Vale, va, és la secció de les pesques. Ramon, què has pescat? Jo he pescat una que és molt adequada en ocasió, que és cantada per mi mateix, però ficarem la versió originària i jo cantaré sobre, que és el fallo positivo del disco I the Lie de Mecano. Ho va trencar tot. El fallo positivo, Mecano. De Mecano. Doncs que la cantarem tota sona. Això sona d'aquesta manera. Sonarà per aquí o m'he de ficar els cascos? Bueno, dóna'm el casco. Correcte, o l'he correcte aquí, aquí, no? Sí. No sé per què no se sent. No sents res. Positivo anunció. O sigui que se sabem. El virus que navega no l'amor. Tanto apenas aplastando las defensas por sus venas. Ambas prohibí toda pasión. La raó estava clara i jo també ho sabia. La mort del David va ser molt forta, sorprenent, però tot i així decidida. Estant en la balança de l'amor, la ciència, la consciència, allò viscut, el record. Tu ets el que més estimo. Sí, Ciril, és així. I sense tu la vida és un zero. Entenc que l'absència de Messi Ede pot ser-ho per tu. L'ignorància dels demés. Vestida de puritana i de santa moral. Hablaba de divino castigo y la vergüenza al que dirán. Te empujo hasta que colgabas al final. Tu cuerpo de una cuerda en el desván. Ahogando los sentimientos y muchos momentos más de amar. Estan en la balança de l'amor, passat, present i futur. Aquesta consciència no és de gran dolor, és d'un pi de sentència. I és que tu ets és el que més estimo. A veure, en part sí, però també estimo molt tota l'altra gent. La vida és un zero. Un zero, però positiu. Un zero positiu sóc. Estimeu-vos i accepteu-vos, sobretot, a vosaltres mateixos. El coronavirus no és motiu per suïcidar-te, ni cap altre, en principi. Tot ho pots meditar, però medita-ho bé i consulta-ho. Si fa falta, un psiquiatre. Balança de l'amor, la ciència, la consciència. Estan en la balança de l'amor, la ciència i la consciència. Penseu que el suïcidi no es pot revertir. Es que tu eres lo que más quiero. Demana ajuda, si fa falta. Tots et podem ajudar. I sin ti, la vida es zero. Zero positius, siguem positius, inclús sent zero positius de l'OVH. Va per tots els malalts amb OVH. Bé, doncs aquí ha estat El fallo positivo de Mecano. Del seu disc Idolair, el seu últim disc. Si tinguéssim Fidelpèdia, que avui no el tenim, ens diria l'any. Però si no, busqueu-lo. Anys 90, si no recordo malament. Després jo del seu mític Descanso Dominical. Jo faig una petició, una pesca de Sabadell. I llavors fiquem la campaneta. Perfecte. Sí. De Sabadell. Perfecte. És un grup nou, antic, nou, sí, que estan intentant treure un disco. Perfecte. Han fet un Verkamin o una maqueta? No, estan fent un crowdfunding per fer el seu primer disc. Des d'aquí els apoyem i intentarem a través del nostre chat posar la referència al Verkami d'aquest grup nou. No són altres que els Midnight Specials? Corks. Corks, genial. I això sona d'aquesta manera. Se adormecen, se despiertan, se iluminan, mexicans, se gustan, se babean, se confunden, se acoplan, se disgregan, se letargan, fallecen, se reintegran, se disienten, se encarnarcan, se encarcan, se menean, se retuercen, se respiran, se caldean, se estrangulan, se aprietan, se estremecen, se tantean, se juntan, desfallecen, se repelen, se enervan, se apetecen, se acometen, se enlazan, se entrechocan, se agazapan, se apresan, se dislocan, se perforan, se incrustan, se acribillan, se remachan, se injertan, se atormentan, se desmayan, reviven, resplandecen, se contemplan, se inflaman, se enloquecen, se derriten, se sueltan, se sudan, se calcinan, se desgarran, se muerden, se asesinan, se suicidan, resucitan, se buscan, se refriegan, se rehuyen, se evaden y se entregan. Oliverio Girondo. Próximament, Mireia Iniesta, actriu de la mítica pel·lícula de José Luis Guerín, L'Acadèmia de les Muses, entrevistada a la migdiada Sí Està, el nou programa de Ràdio Trama, la ràdio lliure de Sabadell. Bueno, ni que pintat, eh? Ja m'has vist. Aquí anem... Aquí quadradíssims, eh? Aquí estem fent el que jo anomeno el millor programa que podeu escoltar ara mateix des de les vostres cases. Des de la humilitat. Des de la humilitat. I no, perquè junt amb Ràdio 3 fem una cosa molt important i que Ràdio 3 també fan, però colindantment, que és tractar la realitat, però sense aquest desfici dels informatius i aquesta anys de tragèdia. Estem a casa, aprofitem-ho, estimem-nos i culturitzem-nos. I ara tenim una petició. Genial. La punxo jo, o que la tens ja tu buscat, la punxo, et refereixes a la de la campaneta? Sí. La punxo jo al diàleg, punxo jo el que és la veu d'ella? O com ho fem? Sí, punxo la veu. Punxo la veu. Posa la fa ja. Perfecte. Això va així, campaneta des del carrer Bosch i Cardellac. Hola, gent que feu la migdiada, o gent que intentem fer la migdiada, però no podem. A mi m'agradaria que poséssiu un tema de Moon River, però la versió de la pel·lícula de Desayuno con de Breakfast and Tiffany's, Desayuno con Diamantes, la que canta l'Audrey Hepburn. Mítica. Vale. Vinga, petonets i abraçades. Això sona d'aquesta manera. River, wider than a mile, I'm crossing you in style someday. Old dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world, there's such a lot of world to see. The same rainbows end, waiting round the bend, my huckleberry friend. Moon River and me. Thank you. cosmos. U igual a infinit. Un. Tot. Om. Jo. Tu. Ell. Ella. Tot. Om. L'univers. Sóc el centre de l'univers, amb tu. Som l'univers. I el centre, tu. I jo. Som. Tot. Om. L'univers. De l'encontre del poeta sabadellenc Jordi Freginals, que té l'edat, aquest any ha fet anys, i té 5 anys. Què tenim preparat ara mateix, president? Ara ens anem... A plaques de carrer, si mal món, mal món no m'erro. No m'erro mal món. Ens toca plaques de carrer. Ho tenim preparat? Tenim preparadíssim. Hem de trobar... Ah, no, hem de trobar la pàgina, però per tant busca la cançó, que és la que havíem fet la setmana passada, que et vaig dir diversos cops, però la vas ficar, que és Font Nova, carrer Font... O sigui, la que es diu Font Nova d'Andreu i el Romero. És que com a plaques de carrer sempre comença, si no en trobarem una altra dels Andreu i el Romero. Això ha de ser alguna cosa d'Andreu i el Romero. És que no hi són. No hi ha res d'Andreu i el Romero. No hi ha Andreu i el Romero. Només hi ha el Pena Negra. No, és Pena Negra, tu. És Pena Negra i mentrestant tu llavors ja amb el mòbil has de buscar, que ara dic jo el buscaré el dia que ens hem quedat tu i jo. Això són els... Ara tu busques. Què graves ara? Eh? Què estàs gravant? No, gravem el Pena Negra, no? Que ben negra, i més dolça que el pa de mel, que lo cabó. Que pena negra, que ben negra, i l'enveja en els clavells. I diuen que té la nina, ai, el regust d'un mal d'amor, mal pa i oliva promet. Llençols blancs sota la lluna d'agost. Mentida, mentida, mentida, ai, tot l'amor que li van jurar. Mentida, mentida, mentida, se la juguen com els daus. Quan passa la gent la mira i ella no vol mirar, i que no vol mirar, si un gitanet li canta. Ella no vol ballar, i que les flors de la seva falda quan ballen volen volar, i que volen volar perquè ballant oblida. I ella vol oblidar. Mentida, mentida, mentida, i tot l'amor que li van jurar. Mentida, mentida, mentida, ells se la juguen com els daus. Deixeu-la que camini i no la mireu pas. Si li fa mal la punyalada, el temps li curarà. Deixeu-la que camini i no la mireu pas. Si li fa mal la punyalada, el temps li curarà. Colo, colo, colo, la nica lava, i colo, colo, colo, l'embuixa lava. Colo, colo, colo, la nica lava, i colo, colo, colo, l'embuixa lava. Colo, colo, colo, la nica lava, i colo, colo, colo, l'embuixa lava. Colo, colo, colo, la nica lava, i colo, colo, colo, l'embuixa lava. Ai, ai, ai, clavellet vermell, colo, colo. Ai, ai, m'ha robat lo cor. Ai, ai, ai, clavellet vermell, calor, calor. Ai, ai, ai, m'ha robat lo cor. Calor, calor, calor, la nica lava, i calor, calor, calor, la embuixa lava. Calor, calor, calor, la nica lava, i calor, calor, calor, la embuixa lava. Calor, calor, calor, la nica lava, i calor, calor, calor, la embuixa lava. Calor, calor, calor, Plaques de carrer número 25, el camí que va de Rue Saint Gilles a Quevedo, 38. ¿Quién és Ciril? La mía está rayadísima y es imposible ver ya el final de la misma. Mi amor final, mi amante definitivo. Voy a buscarla, pienso que sí. Protagonista de nuestra particular versión de Las criadas de Jean Genet. Ahora te lo muestro en un vídeo de la misma peli que te digo, que está en mi página web de YouTube. lesbonsdulepermitage.ai/net. Foto de Rocío con el pelo del mismo color que Lord Pitt y Agamenón, pelirrojo. ¡Verano! Cálidos días y bellas sos vos. Tenés los más bonitos labios del cine y el teatro habido y por haber. Foto de la madre de Rocío con Eloísa en el mar. Hoy he vuelto a revisitar nuestro manto de estrellas y me reafirmo en que es una obra que se avanza, quizás, a su tiempo y que quizás perdure en el mismo, pues estáis los 7 actuantes, amigos, maravillosos as. Y el montaje, fotografía y la música son de lo mejor que he visto en mi particular vida. Cuando esté allá, la volvemos a ver. Cariño, has estado con Nasif. No sé si te conté que hemos empezado sesiones con Fernando, como un club de charla de psicoanálisis. Se lo propuso Nasif. Estamos leyendo El buen relato. Fascinante. No entiendo. Jacques Nassif, mi psicoanalista que me trata en París y en Barcelona, la verdad que vale que trató a Fernando, tu psicoanalista, pero a mí no sé si me convence. Nassif le propuso a Fernando que organizara un grupo como un club de lectura. Estoy un poco decepcionado con él, vale que me chifla su piso de París, el color aterciopelado de sus muros y el hecho de que traduzca al francés al gran Juan José Millás. Pero no sé. Sí, y empezamos hace 2 semanas. Sí, el curso. Cuéntame, cuando quieras. No sé, no lo veo humano. Nassif tiene una cara un poco como de té y la verdad que es demasiado moralista. Vale que le voy a dar una segunda oportunidad el 20 de marzo. Ahora no sé si con el coronavirus va a poder volar de París aquí, pero el 20 de marzo tengo cita con él a las 12 del mediodía. Viveremos a ver. Te entiendo. Ganas de achucharte mi Ramonet. Moi aussi, ma chérie. Porfa, recopila en un listado todas esas pelis, así me pongo al día. Sigo corrigiendo mañana. Tengo sesión de evaluación. Te quiero. Besos mil, querida. Nosotros hemos ido a misa de 11 y comido y ahora Cyril está de siesta. Qué bien. Vino y siesta. Eso voy a hacer yo, pero con Max, gato. Drogas no, ¿no? Jaja, no, qué va, por favor. Estoy muy orgulloso de su evolución. Es muy guapo, qué bien. Ganas de conocerle. Wow, me encanta. ¿Verdad? Y su vida lujosa es de película. Y me compró unas bananas que valían 360 a la moral, 166 aprox. Sigue disfrutando tanto. I'll try for sure, ma belle. Unas bambas quería decir, no bananas. Fotos de Cyril durmiendo. Le doblaba sense adonar-me'n. Posa al seu lloc Chicos del Este, però la de Lozón potser és la que més m'agrada de totes. La de Lamy. Ben bé són les que ara recordo. Quines són les pel·lícules aquestes de Chicos del Este i la de Morir com un hombre de la teva llista de les 10 millors pel·lícules de la dècada passada? Vaig ben perdut, Pere Pa de Pessic. Morir és del de O Fantasma. Chicos del Este, del Campillo. Oh, Fantasma em xifla! És aquell director que vaig conèixer quan vaig al casament de la Raquel Llorca a Lisboa i em va recomanar una sauna. Coneixent-te, aquesta de Morir t'agradarà més. Ni idea, aquest últim director. Ara el busco a Film Affinity, aquest del Robin Campillo. Ho té tot. La buscaré a les biblioteques de la Diputació. Robin Campillo? De quin país és? Aquesta, Frenchy. Oh, en francès, like moi, j'adore. Oui, potser és belga, no ho recordo. Aquí estic en una reunió amb 4 homes queer i llavors vaig descobrir que no eren queer, sinó que eren heteros. Guapos tots menys jo. Continua disfrutant. I'll try for sure, Pere Pa de Pessic. Esta foto que veis es el baño, biblioteca, cuarto de invitados que ya va tomando forma final. Guapo, m'encanta. ¿Cómo estás? Yo sigo en Francia. Sí, está muy bonito. Acompañando al duelo de mi amigo amante Cyril. Qué bien, aprovecha, disfruta en este momento en Sanse. Se suicidó su marido hace 2 semanas. Joder, eso es peor. Muy duro, sí, la verdad. ¿Qué dices? Pero bueno, aquí estamos. Joder, hostia, qué marrón. Le hago compañía en estos duros momentos para que no decaiga en la depresión y la droga. Sí, telita marinera. Como siempre, currando y poco más. Cosas de la vida. Súper importante, hay que estar junto a los amigos. Sí, eso pienso yo. En esos momentos más. Siempre. Joder, qué pitada, qué putada y qué oda. ¿Estaba depre? La verdad que no lo sé, pero era un tipo muy introvertido. Jope, qué lástima. Ahora esperar que tu amigo esté tranquilo y no le dé por hacer tonterías. Eso estoy, haciéndole compañía y buenos alimentos. Ei, encara ets Chel Nord, oi? Sí, sí. El nord civilitzat. Per què ho dius això de civilitzat? Per saber-ho. Com vas? Civilitzat? Jo, molt, bueno, bé, anar fent. És el tòpic. Vols que torni posant al xat del grup de les meves pel·lícules i del que vaig fent? Els del sud són primitius. No! Així t'enteres una mica més de tot si vols saber coses meves. Estic bé. Ok, ok. Parlant de tu a tu. Vale, vale, t'entenc. Vols fotos? Un resum? Algunes, yes. Al fi, mira, en aquesta que em veus és que el Cyril m'ha dit que portava la sa barba massa filagarsada i m'ha suggerit que me'l retoqués. I heus aquí el new look. Gràcies, Laia, jo també t'estimo moltinyo. Però les ulleres no són meves, sinó d'una mano ocasional. Jefe de la mot. Molt guai, m'agrada molt. Que és aquesta que recita el llibre religiós de Santes, perquè ara es vol fer catòlica, perquè ella era agnòstica, no la van batejar mai. El bigoti nou, sí, ella, la millor amiga del Cyril. Estic molt enamorat, seré tranquil. El nou look. Sí, sí. Enamorat de qui? Sorry, eh? El patinat també és nou de fa 2 setmanes. D'en Cyril, de qui si no? De veritat, quina pregunta. Clar, clar, clar. De la mà em passa volant, que es va aprofitar de la meva embriaguesa i es va deixar les ulleres la nit del funeral del David, no pas gens. No recordo res d'aquell aconteixement. Ha, ha, ha. Ja l'he dit a la Mau que a canvi del retorn de les ulleres vull que m'expliqui fil per randa què vam fer ell i jo eixa nit. Ara t'envio una foto del grup on hi surt ell. Per les ulleres el reconeixeràs. És un bon canvi, nou look. Oh, ja no tinc exclusiva d'haver-te deixat les ulleres. Aquest era el pis on vam estar amb el millor amic de l'Antoine. Aquest el vaig veure. Has vist la gata Jacqueline, que és moníssima, oi? No recordava que t'ho havia ensenyat, perdona. Segur, són els millors. Porto una crònica tan exhaustiva i en tants fronts perquè diverses dels que estàveu al xat us heu fugat i llavors em veu demanant coses i jo us he d'escriure en particular i la veritat que porto el lío. En fi, no sé si el que envio i el que no envio. Està bé, només faltaria. Esplèndid. Saps que estic llegint Vilamates. Perquè és capaç aquest senyor de crear l'univers que crea. En Vilamates és un crac. El vam conèixer mi mare un cop en una conferència al CCCB del que va guanyar el Nobel, el José Saramago. Quina estàs llegint d'ell exactament? Aquest, com veus la foto, és el pis on van fer el Kiki amb el de les ulleres i que no recordo. Has vist la foto? Sí, aquest és l'amant que no recordes? Ah. Lletget, oi? Sí, cregudet. Fa pinta d'estirat. Casat i pare de família, com solen ser tots els que em busquen per les saunes. Vaja, és ben bé... Molt estirat, però mira com es va morrar el piró el fill de puta. Sí, sí, ja veig. Aquests francesos, en fi, quines coses. Vides paral·leles, nens. Mira que aprofitar-se d'un desconegut begut el dia d'un funeral d'un amic seu. No tenen problemes ells amb això, veig. En fi... No faran escarafalls a res. I tant que no. Millor haver oblidat. D'alguna manera va ser una violació. La infidelitat està totalment acceptada en el matrimoni francès. Però jo no era jo, m'entens el que vull dir? Ah, i per descomptat. No el vaig buscar de cap de les maneres. Jo estic aquí per fer costat al Cyril. Bueno, i per lo que metgen, el que es veu. Qualsevol persona que faci actes amb persona que no està del tot en el seu sí, què vols? No diguis això. Només ets allà per Cyril. Ho dic amb ironia sana i entre tu i jo, perquè la veritat que m'arrepenteixo molt, perquè tu imagina't, o sigui, fer-li això al Cyril i jo vaig callar per ell i de com... Bueno, en fi, que és igual, tot i que va, en fi. El tio aquest, deixa'l. Sí, sí, sí, només vull una explicació perquè tinc el meu blackout i estic fart dels blackouts. Des que tinc el de l'OVH que flipo amb els blackouts i no vull tenir remantents. Doncs l'amiga ha de cantar. I tant, com la Calles i la Castafiore, per favor. Ha, ha, ha. Quin llibre estàs llegint del Vilamates? Vaig anar a la llar del llibre i em vaig pillar dos. Quins? Un d'un ventríloc. Le mal de Montano. Quins títols? Me'ls llegiré tots. El viaje vertical. Quan arribi a casa et faig fotos. És boníssim. El París no s'hi acaba nunca, m'encanta. Aquest va ser el primer que vaig llegir. Em va agradar. Que és autobiogràfic i genial. No és dels millors, però sí que et situa en com ell valora la cultura francesa i la seva vida. O el que és el seu estil clàssic. Sí. De ben segur que li daran el Premi Nobel tard o d'hora. Novel·lada volia escriure més amunt. Se m'ha anat la frase d'una altra cosa. Ah, ja deia jo. On hi diu O, hauria de dir ell. Sí. O ell. Ai, per favor, el teclat va per lliure. Ha, ha, ha. És tan anàrquic com un servidor de vos. Sí? Potser no tant com jo, que sóc un dels màxics exponents de l'anarquia hedonista i libertari que conec. Mio Dio. Sí. I a part no em falta àvia ni tieta, com pots comprovar. Que bé, quina sort. La veritat és que sí, no em puc queixar d'haver-me conegut i viure en el cos, cor i cap que més pares m'han dat i educat. Perfecte i rodó. Com un bombó dels d'en Forrest Gump, però de Cal Genescà o de la pastisseria aquella del carrer Urllà de Torroella. Ara no ve el nom de la pastisseria. Els torrons aquells que són tan excepcionals. Saps que no quedeu ningú en el meu xat dels de Torroella? Batlle. Ah, sí, pastisseria Batlle. Vols que t'enviï la pel·li aquesta d'aquesta setmana? És curta i divertida. I surten també la Tania i l'Andreu. Va, sí. És un Hamlet molt especial. Hamlet Machine de Heiner Müller. La Georg va sortir. Les dues Georgines, l'Alberto i tu. Ja només en quedem 69. 69 és un bon número. Bon número, per cert, n'espa. Hem dit el mateix, que fort. És clar. Jo sóc molt de maig 68, de la revolució dels clavells portuguesa, de la primera de Praga i com no del 69 com a concepte d'allitament. Bé, bé, recomana'm una pel·li de Filmin per aquesta tarda. Tinc una tarda tranqui avui. Morir com un hombre o chicos de l'este. Es veu que són excepcionals. Miraré a veure si són. I són segur. I a més, aviat les treuen, m'han dit. O sigui que és el dia ideal per mirar-les i escoltar-les atentament. El Pere Pedrals, el Pa de Pessic i Juan Ronco, Principito Ronco, els hi van encantar. Estan a la llista de les seves 10 millors pel·lícules de la dècada passada. Molt bé, així ho faré, doncs. Well done, estimadíssima Mir. Teatro de la Betraña. Hijos del Mayo del 68. Cristian, què? Ho deixem aquí? Perfecte, sí, seguim la setmana. Ai, el dimarts, que sigui terríssim. L'Orbide Agamenón s'haurà d'esperar. Després deixem, mira, estem amb tots amb Teatro de la Betraña i Hasten Mayo 108, perfecte. Quin dia és? Perquè si me'n recordo 22 de febrer. Uau, plaques de carrer, és increïble. Tot el que dona de si. Ara quines seccions toca? Sopars de dur, no? No. Sopars de dur. I avui el tema és claríssim, tot i que podríem fer-ne un altre, no? Però no tractar el coronavirus. Però com que ets tu, fins al moment no ho sabrem. Ara és la cançó. I el del dubre, el ping-pong i tal, fem la setmana que ve, ja, perquè és que de bon. Els dos ping-pongs els fem la setmana que ve, no? Hòstia. Well, I must admit, I can't explain any of these thoughts racing through my brain. It's true. Baby, I'm howling for you. Alright. There's something wrong with this plot. The actors here have not got a clue. Baby, I'm howling for you. meravellosa. La... Com es diu sempre el grup aquest? Mai me'n recordo. Es diu The Black Keys. De M'encanta. O sigui, m'encanten les... Mira que em va costar acceptar la del... Em va costar molt... Te'n recordes, eh? Que em va costar temps acceptar la de... El cotxe fantàstico com a... Perquè està clar que la vam descartar ràpid, l'altra, que estava molt bé, però era massa com de cine antic, la del Padrino. Però, realment, certament, amb això que estem fent sempre d'intentar introduir poesies i tal, és fantàstica, el cotxe fantàstico. O sigui, em sembla fantàstica. No hem fet banda sonora de... Bueno, és igual, és que no hem fet banda sonora de sèrie, però és igual. Bueno, hem fet tres de... Hem fet tres de banda sonora, de... Exactament. Bueno, ara estem a sopar de duro, aviam què fa. Estic superalt. Tu no et sents molt alt? Ara, perfecte, genial. És que... Aviam què fas, és molt difícil. Tu pensa que estem a punt de crear un programa que crearà escola, eh? Ja t'ho dic ara. Sempre estem a punt de fer el millor programa de la història. Sí, però jo cada vegada no toco fer una obra mestra. Jo penso que ja he tornat a recuperar el meu ritme habitual, que és escoltar-me el programa entre 3 i 5 vegades, entre programa i programa, cosa que no vaig poder fer a França, perquè recordem que fins que tu no vas fer el miracle de salvar aquell programa, va estar desaparegut durant un mes i mig. I ara he fet el miracle de poder-ho penjar, perquè se m'havien oblidat les contrasenyes. Però jo ja no em preocupava, perquè jo ja no em preocupava, perquè com que ja ho tenim menjat a l'altre lloc, saps què vull dir? Perquè com que són programes que funcionen gràcies a l'AI, al... no som de directe, o sigui que el directe està molt bé quan existeix i quan podem fer, però som un programa que es podrà retrospectivament mirar, perquè com que sempre van dedicats a poetes, no són de plena actualitat, saps? Són programes d'aquest iCast, com es diu aquesta cosa, d'iPod, d'iPod, de... Streaming. iTunes, de streaming, de... No, com es diu el concepte aquest de quan tu pots baixar d'una... Quan tu vas a la pàgina de Catalunya Ràdio et pots baixar un iCast, un... Sí, un cast. Un podcast. Doncs es veu que el Messier D... Bueno, podem dir el nom, perquè així es pot buscar a internet, si volen, perquè Messier D, David Kessler, va ser director de France 2, que va ser el Radio 3 d'aquí, i va ser el que va introduir cap a finals dels 90, principis dels 2000, allò de l'AI, com es deia? iCast? Està aquí l'Àfrica... Podcast. Podcast, allò del podcast. Està aquí l'Àfrica davant d'un... És un moment molt la lechera de Vermeer, que és amb un menys de fondo que dona profunditat de camp, trobem una ballarina i mare de família canviant els bolquers de la seva filla. Posant-li cremetes, cuidant-la. Fent carinyos perquè recordem el poder absolut de la galtonització. Va, programa de duro. Ai, sopar de duro. Sopar de duro. Tema. Serà modern, serà antic, serà antiquat, serà de plena actualitat. Amb què ens sorprendrà avui el president Perenne? Anem a l'utòpic o invento alguna cosa? Inventa't alguna cosa. O sigui, tu veus que sempre és la gran sorpresa, al final la gent no ho sap. Podeu col·laborar, però no podeu col·laborar. A partir d'ara podreu col·laborar amb el, perquè direm el tema al principi. No sap, digues el primer que... O sigui, és la gràcia aquesta. A vegades ho tens preparat, a vegades no ho sabem. És el dubte, que ets el president. Ets com el president. Ets com el nostre Déu, m'entens o no? Ets Adam, amb Eva, aquí cuidant la filla. Ets el sopador, ets el president. Tu vas començar això fa molts anys, ja amb 99 programes que vas fer d'una experiència que es deia Ràdio Rectoret, ja veiem que sempre el cristianisme aquí ens marca, i els carrers també, i les plaques de carrer. Tu vas començar una experiència de ràdio que va crear escola, i ha sigut la migdiada, que és la seva primera filla. Tinc el tema, va. Molt bé, digue'l. La sèpia verda. Hòstia, Putin! Hòstia, Putin. La sèpia verda jo la porto tota del cul amb un crowdfunding. Jo crec que és un concepte, mira, en resum et diria... Hi ha gent que ja parla d'ella com la nova colla de Sabadell. Què vol dir la nova colla? La nova colla, perquè havia l'antiga, que era la del Pere IV, i el Pere IV i tal. Però clar, no vam viure aquella època, però jo pel que vaig veure de l'espectacle, per altra banda, diví, que van fer els de la Cèlia i el Janot i el grup aquell, la Batzuca i no sé què, amb poesies de la colla de Sabadell, imatges, llavors el Ricard Fernández fent també escrits i dibuixos del que fent en directe i tal... em va quedar clar la poesia d'ells i l'art i tal, però clar, no vaig veure realment l'època, o sigui, no sé si ells funcionaven com... O sigui, la sèpia de verda, que jo estic en el fons amb un peu dins i amb un peu fora, tot i que la porto tatuada al cul com una res de... Jo vaig triar el lloc, o sigui, ells em van pagar a instàncies del penya, que en aquella època encara sortia amb la bala. Tu veus com un fenomen artístic. No, com un fenomen, no, com ells mateixos s'autonomenen, la tribu verda, ho veig com un fenomen d'ecosistema, de xarxa, d'una xarxa que és superior a les d'internet, que és la del cos a cos, la de grup a grup, la jo des de amistats fora, que es repercuteixen. El poc que he pogut tastar, que m'encanta, o t'ho vaig a dir, que em crea una enveja sana. Home, per les patancades, tot quan veníem, quan fèiem la gestió de l'Andreu Loatre, i els dijous allà, perquè els dijous sempre queden els dijous allà, simplement per el que vulguis. Per la verdura... I l'únic important és que els quintos valen un euro, però pot entrar tothom, encara que siguis... No és una societat tancada. It's not a... No. A closed society. És not un club d'aquests de tienes que ser socio o vas a solo entrar en ellos, no. És com el millor concepte del hip. O sigui, són l'exemple dels fills Els hippies. Que els, exacte, que els pares de la nostra generació, que són els fills nascuts amb, amb el que és el maig del 68, amb el Franco Morti, amb molta necessitat de crear un nou model social, un nou model de convivència, un nou model de família, són fills d'això. Però la gràcia de la sèrie, que és el meravellós, és com han fet la transició de les drogues, agafant el cartell de les drogues del passeig i portant-lo a tots els 4 o 5 locals que han tingut, i han passat de conviure amb les drogues com tot jove hippie que se precie, amb les respectives carreres estudiantils i professionals i personals, i el més fort de tot, que és el que jo per això et va crear aquesta samarreta. Les famílies. Exactament. De Benetton, de Plant a Tree, Write a Book, Plant a Tree, or Make a Child. Vull dir, han sigut conscients de la importància... Ho han fet tot. Ho han fet tot. Ho han fet tot. Em refereixo, és un model exponencial també amb un grup de potser entre... És que no sé exactament quants membres són, però estem parlant de potser entre 50 i 100 persones. Com això han aconseguit a fer el CUP? I tenim diverses... En què em refereixo? Gràcies, sobretot, a mi germana, que la vaig introduir jo en el grup, hem passat ja a diverses famílies numeroses. Jo ja parlo com a... No com a president, jo parlo com a... Jo tu em vas dir l'altre programa que no, que mascota no, perquè m'he evitat mascota no, perquè no sóc un animal. Queda fatal. Fatal, però a vedet sí que em considero. Perquè jo, un cop que estava molt borratxo, unes barraques de festa major, em van deixar ser la... O sigui, jo valent que me'l vaig trobar jo amb carro... Jo hi era. Jo em vaig trobar el carro, aquell carro de la compra me'l vaig trobar jo per allà. Però què va fer el Màrius i el Roger Ferrer? Van agafar el carro i me'l van acoplant a la pròpia estructura metàl·lica, aquella barra que sempre tenen de construcció. Em van acoplar allà el carro i jo vaig estar allà. Amb beguda gratis, vaig fer no menys de 5 striptease, combinacions de samarreta trencada, l'altra seca, algú que em deixava un àlbum, em donaven sidra, em donaven tal... Em refereixo, jo aquella nit, Lady Gaga no, lo siguiente. Lo siguiente. Què va passar? Que jo vaig tancar el local, em refereixo, la gent va anar marxant, però jo em vaig quedar amb el carro allà. I el que aguantava el carro, saps com tenia pes el carro s'aguantava? Perquè jo tenia un piló d'aquells rodons que el vaig fotre dintre del carro i això donava estabilitat al carro. Jo em vaig voler pujar el piló, si no menges el sencer que no puc, em vaig fotre el piló dintre el carro i vaig pujar-lo fins a dalt de tota Covadonga, des de baix allà on estaven les barraques que era davant de la gelabassa municipal, vaig pujar-ho per la curva aquella que dona Torre Romeu fins a dalt, allà em vaig adonar que era absurd quedar-me amb... El carro. No, amb el carro no, el carro me'l vaig quedar. Era absurd quedar-me amb el piló de ciment, dic a veure ni que tingués un carrer per muntar. El cas, vaig anar a casa allà i aquella nit de puta mare, em refereixo a la nena, que eren les 6 del, eren les 7 del matí o a les 8, vaig anar a dormir superbé i el dia següent tenia una ressaca que no, you cannot imagine. Vale? I jo devia anar a la Filmoteca o vaig anar a veure a Barcelona, lo típic. Vaig anar a Barcelona i tornava amb el tren, espera't, tornava amb el tren, què em va passar? Eren ja les 12, 11 del vespre. Vaig, no tenia claus de casa, nena. No tenia claus de casa. La Tània no hi era, però la Tània dilluns treballava. Això era la nit de festa major de diumenge, vale? Va passar el contenidor. Lo del contenidor va ser allà. Perquè és que saps què passava? Jo estava tan, tenia tanta ressaca corporal que sabia que a barraques en trobaria algú, o inclús a mi germana. Però en el fons encara no sabia si era vergonya el que havia de jo sentir i com justificar aquells actes d'escàndol públic, però en el fons patrocinats per la Sèpia. I en el fons hagués pogut tornar i hagués trobat unes claus i un llit on dormir, però no em vaig atrevir. I en el fons ho vaig veure. No tenia que tenir vergonya perquè la Sèpia aquella nit prèvia havia batejat. Però gràcies a Déu no hi vaig anar, perquè gràcies a Déu te vaig veure una experiència que fa falta saber. Quan tu ets un rebel de la vida, no t'agraden les guerres, però vols arriscar, perquè arriscar és viure i compartir també. Vaig voler comprovar si dintre d'un container de paper sí, podia dormir. I vaig dormir bé, però 4 hores, perquè va arribar el camió a les 8 i jo vaig aconseguir sobreviure, però el paper que hi havia allà el van compactar. En fi, l'experiència més propera a la mort que he tingut, com que tu ens ho vas comentar en un dels sopars, vam va ser l'experiència. És que ets un president tan per... Ai, en fi, que em cau tot. Bueno, jo el que volia dir, jo quan era petitet i fins a la preadolescència, sí, vaig tenir la sort de poder estiuejar a un poble que es deia Vacarisses. Oh, que maco, no? Està aquí al costat, a més a més. Està aquí al costat. Però la particularitat d'aquest lloc és que nosaltres, jo vivia, o estiuejava, sí, concretament en un carrer. Un carrer que era tan especial que esdevenia com un poble en si mateix. I tothom es coneixia. Sí. I totes les portes estaven obertes i podies entrar i sortir de la casa que volguessis. Ai, que maco, això! I genial. I teníem una festa major pròpia. Genial. Campionats de tennis, de futbol, de tot, hi havia unes pistes on poder jugar tennis i futbol. bàsquet, etc. I es feia tot una... Hi havia com tot un microclima. I aquesta experiència que vaig viure allà, que la recordo d'una manera molt entranyable... Però tu anaves amb els avis, amb els pares, amb qui anaves? Anava amb els meus pares, hi havia els meus avis... Però com si era una casa com dels avis, de la família, com era el... Primer anàvem a casa de la meva àvia i després... Bé, eren com cases... Vivia, era un carrer tot ple de cases angleses, tot ple de sí, cases però me la pareixo, però aquesta casa era com si diguéssim on vivia la teva àvia? Era una casa, era un lloc on, era on vivia la teva àvia? Ah, vale, guai. Però després vam llogar-ne una altra. Sí, sí, quan era aquesta, sí, sí, per el que sigui. I bueno, ho recordo com els estius com una cosa màgica. Però a més hi havia un bosc allà al costat. Però això què vols dir amb el de la sèpia verda, com ho lligues? Doncs que aquest esperit no de poble sinó encara més petit, aquest esperit de carrer. Sí, sí, de carrer com Gironella, com Porreig, com tots els carrers que hi ha a Catalunya, Plenta, que és el típic poble que està estructurat a partir del carrer. El Berguedà en conec molts, però que és una estructura absolutament castista, t'entenc el que vols dir. Però no és un carrer. Tu amb això vols dir que la sèpia verda és com que s'ha convertit en un carrer i que des d'aquí la ràdio podem reivindicar inclús un carrer sèpia verda? Vols dir això com a concepte de vida, de la proximitat existencial entre grups de persones que les dimensions de la ciutat com Sabadell han de tenir també dimensions de poble? Inclús parlaria de poble, De poble, per això. Parlaria de poble. Per això. Sí, sí, a mi em fa la sensació que és com que són com un poble. És així. Amb si mateixos, és així. Ho has, jo també penso el mateix a tu. I em refereixo, gràcies a ell, no, però tu estàs dintre del grup. Bueno, no, sí. Em fan enveja perquè hi veig tota la generació dels fills que pugen ara, clar. I ells estan vivint una cosa que no hem vist ningú. Mai, exactament. Que no perquè és ningú. Un nou, exactament. És un nou model d'existència de fer vida de proximitat dintre de la ciutat. Però per això les verdures d'Andrew del quilòmetre zero, que ara ho està fent exponencialment a Canadà, bueno, ara per cert, avui acabarem amb finalment, la seva presència aquí sí, perquè... en el programa. Però això, què estàvem dient? La sèpia verda, em refereixo meravellós al tema. La sèpia verda potser fa actes o no oberts o tancats, segurament tancats, però em refereixo al debat de dijous, abans d'ahir al vespre, va ser lògicament el coronavirus i el tancament de les escoles el dia següent. Jo vaig aparèixer després d'aquesta espècie de nirvana que estic vivint des de feia dos o tres mesos o més, potser, i venia de París de trobar el que jo espero que estigui la Mort de ma vie, però jo vaig intentar introduir la passió i l'amor, però la gent estava preocupada. Per tant, des d'aquest programa entenem la preocupació, entenem les senyals d'alerta, no, entenem les senyals d'alerta, però aquí serem una alternativa sociocívica cultural on ficarem cançons i una partir d'ara, els que ja sentiu el programa, estigueu al xat de la migdiada, qualsevol intervenció positiva, propositiva i petició amb explicació no només serà però no només serà radiar i escoltada en el propi de la gent que estigui al xat, sinó que tota petició, comentari al voltant del coronavirus, del virus coronado, del José Coronado, de la Salma Hayek, de la Penélope Cruz, de que el teu fill avui finalment ha dit ja, ja, ja i tu has rigut, tot és comentable. Tot és opinable, tot és radiable, la teva veu té futur a la migdiada si està al nou programa de Ràdio Trama, la Ràdio Lliure de Sabadell. Per tant, grava't. Podeu ficar videoclips com els que jo faig a la xat. Jo aquí, a partir d'ara, no faig un concurs, sinó una oberta participació... Perdoneu, una oberta participació a que us graveu karaokes, cançons de vosaltres cantant, o digueu la cançó llavors la feu a casa, o vídeos com jo faig. Els vídeos que jo faig són un Jane Fonda, el nou model d'aeròbic que hem de practicar tots a casa, ara que la nau està tancada i no podem fer pilates i no podem fer dansa. Ho farem, ho farem. Tots a casa farem pilates de casa, i jo tinc aquesta revolució pendent que ha quedat pendent. Dimarts que ve, la Joana vol parlar, aviat dirà la seva primera paraula. Digues alguna cosa, Joan, diu que ja està, exacte, diu això, és que ho ha dit clarament. Quedem convocats tots al nou programa que sentireu la setmana que ve, que serà el 26, dedicats a no sabem què, amb els sopars de duro, amb finalment, ara sí que ens comprometem, arribarà l'Andreu i l'Elvira i l'Orbídia Gamenón. Ara venen 36 minuts d'Andreu i l'Elvira. I abans d'això, acabem amb un últim poema, ens despedim, l'Àfrica i el Joan es despedeixen. Se'n van a dormir. Bona nit, bona nit. Bona nit. I es despedeix la mateixa dedicació a mi mateix, a Messier de, Madame de, el coronavirus i les coses positives que ens pot aportar, El gran mestre Jaime Gil de Viedma, recordem, mort pel virus de la SIDA als anys 90, diu així a la pàgina 238 de les seves obres completes publicades per Galaxia Gutenberg Círculo de Lectores en el poema Artes de Ser Maduro, dedicat a José Antonio. Todavía la vieja tentación de los cuerpos felices y de la juventud tiene atractivo para mí. No me deja dormir y esta noche me excita. Porque alguien contó historias de pescadores en la playa cuando vuelven, la raya del amanecer marcando, lívida, el límite del mar, y asan sardinas frescas en espetones sobre la arena. Lo imagino enseguida y me coge un deseo de vivir y ver amanecer, acostándome tarde, que no está en proporción con la edad que ya tengo. Aunque quizá alivie despertarse a otro ritmo mañana. Liberado de las exaltaciones de esta noche, de sus fantasmas en blue jeans. Como libros leídos han pasado los años que van quedando lejos, ya sin razón de ser, obras de otro momento. Y el ansia de llorar y el roce de la sábana que me tenía inquieto en las odiosas noches de verano, el lujo de impaciencia y el don de la elegía y el don de disciplina aplicada al ensueño, mi fe en la gran historia. Soldado de la guerra perdida de la vida, mataron mi caballo, casi no lo recuerdo. Hasta que me estremece un remalazo de sensualidad. Envejecer tiene su gracia. Es igual que de joven, aprender a bailar, plegarse a un ritmo más insistente que nuestra inexperiencia. Y procura también cierto instintivo placer curioso, una segunda naturaleza. I ara... La secció Quebecois... Que tu tenies pensat... No, que la trobo. Digue'm la cançó. No, és que no és una cançó. He de trobar, espera't, una cosa, que és el nostre diàleg que teníem tu i jo, però en comptes de fer això m'arriscar... la cosa és que tinc... Dintre de la qüestió Cachito que torna, que és la dels diàlegs tal, de diàlegs i tal... No ho fem avui, doncs. A què? Lo Cachito. Ah, no, si ho vols fer després de l'altre. Ah, doncs llavors... Ah, perfecte, però per introduir el Cachito, bueno, sí, perfecte, però... No, però és que és això, poso la intro, d'ells. La intro d'ells, no, espera't, poso qualsevol intro, espera't un moment. Ho pensem ja, mira, us explico com funcionarà la secció Quebecois de l'Andreu, l'Androida i l'Elvira. Pensa que el programa que porta, portem tu i jo, és igual, dos hores. Perfecte. I amb ell són 2:40. Vale, doncs ja està, fico qualsevol introducció, que és... Us explico la situació. Jo vaig estar en una soirée dintre de totes les moltes coses que em podeu anar preguntant, que jo aniria traient perquè és que hi ha un material de... que a més com que no tenia càmera de vídeo, però si la de vol... Sí, què va passar amb el tequila, eh? No, sí? Home, ho hem narrat en el... ho hem narrat tot, està tot a plaques de carrer, que ho has llegit tu mateix? Jo pensava que t'havies liat amb una tia. No, era un tio, era un tio casat amb fills, era el jefe de la mot. Era el jefe de la mod, era el jefe de Madame M, que és la que en anglès em demanava sobre les claus en el capítol de la setmana passada. Saps la que em demanava de Madame? Em pensava que era una tia. No, perquè en cap moment lamento, ell és aquest de les ulleres. Es va deixar les ulleres, jo vaig tenir durant una setmana i mitja les seves ulleres, marge, se'n va anar de la casa sense ulleres, però és que jo no recordo res. I don't remember. I jo no sé si el Messier em va dir... O sigui, tot va començar amb uns petons quan esperàvem el taxi després de l'àgape que vam fer quan es va morir. O sigui, el dia del funeral del Messier D vam anar-ho a celebrar, no, però com la gent que havia anat a l'enterro, com si diguéssim el típic moment que es fan les pel·lícules americanes, que la gent va prendre alguna cosa a casa. Sí. Doncs allà vam fer el bar habitualment on anava sempre Messier D i Madame D, o sigui, on anaven ells. I a la planta de dalt, que és una planta ambientada, ja no hi ha hagut fotos que he enviat, em refereixo, ja estàvem tots, doncs vam vi blanc, bueno, un vi, unes coses que van costar 1.100 euros... que pagava la cuenta de Messier D, però el giro aquest postal, no el giro postal, a través d'un missatge de WhatsApp li va arribar a Messier C l'impagat. Em refereixo, jo és que he viscut aquí a París, tot el que és Pretty Woman i tot el que és lo que ve després del final feliç. Bueno, va. I el bueno cas, el busco la introducció. La introducció és... La introducció, els cavaquesos vindrà a ser, a les pròximes setmanes, perquè en tinc, mira, ara tira el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tinc més de 13 ja capítols per ells, introduïts amb una cançó cantada per Mademoiselle... Mademoiselle C i el seu, la seva parella actual, que és un músic, professor d'òrgan i de música clàssica a instituts i escoles i conservatoris, i ens canten unes cançons franceses, ho punxo des del mòbil, ens canten unes cançons franceses fetes per cançó i piano. Hi ha diversos curtalls, em refereixo, pot ser que trobem cançó d'ella o que només és una introducció musical. No, hi ha una especialment pensada pel Quebec, però fins que no la trobem, perquè és una que parla del Quebec, però aquesta fins que no la trobem sí que l'està a la meitat de plaques, un dia sonarà al mig de plaques de carrer. Ara començarem per l'ordre normal, que és des de la primera. Ella es diu Tomàs Lepillet, ella es diu Tomàs Lepillet, valent, que vol dir Tomàs Pilares, i té un pis molt decorat que l'ha ajudat la meva amiga, la Mademoiselle C, i aquí ens introduïm això, i després d'això directament passem a Andreu i Elvira des de Quebec. Estimades, estimats, a veure si tinc el volum al màxim, sí. Això és la nova secció Quebecois, sona introduïda avui amb aquesta cançó. Sí, ¿no ves? Esta a mí me da más recogimiento, más lo que estás haciendo tú ahora como de coser, ¿sabes? Me da más recogimiento esta, me da como... Sí, pero una cosa cotidiana, sí que es verdad, te da como un recogimiento cotidiano, como de estar con la pareja ahí, pero muy de Jesucristo cuando nace el niño, o sea, muy de Santa Teresa y cuando están ahí, bueno, cuando ya ha nacido el niño, cuando ya el niño está por ahí como jugando y ellos están con el toro, la otra cosa, como la típica casa donde es una familia muy frugal, donde la madre cose, el padre hace carpintero y sí, viven ahí, viven del trabajo del carpintero y del campo y de normal, de... son una pareja muy feliz en su ascetismo, en sus pocas cosas. Elvira, ¿no? Y Andreu, Quebec. Sí, es verdad. Muy como de cuento, como estás fugado. Vas a sentir la película, que estaría muy, o sea, como muy bien llamada, que empieza la película, nada, exacto, es una película que es muy así, que está ambientada en la prehistoria, ¿vale? Y de golpe tú haces luego el contraplano, que ellos están como en una especie de, ¿cómo decirte? Como en el patio de mi casa y se han hecho ese mundo aparte, pero que están al lado de la civilización y estamos ya en 2020, Dupont, ¿sabes? Dupont y Alicia. Esto ya que como en plan, la revolución la puedes empezar si quieres tú ahora, en plan de que... Carrico Madonga. Quieres realmente tú hacer, y el marido representa que coge la furgoneta y se va, pero tú solo ves cuando están en casa es que viven muy estéticamente y como, ¿cómo decirte? Que la cocina sí que ya puede ser moderna, pero que puede ser como de principios de siglo, no sé cómo decirte, pero que en el fondo es una familia que ahora, pero no tiene ni televisión ni nada, así que... Vale, doncs són 3:45 del vespre. És un dilluns, el programa serà demà. Estic aquí al llit, a Quebec, i tinc aquí algú al costat, que es diu Andreu, que ja està aquí, a Quebec. I he pensat que faríem alguna cosa des d'aquí, perquè no vull deixar la migdiada i em sembla que ell tampoc. Llavors avui tinc una sorpresa, Andreu. Com sempre. Tinc una sorpresa que és... És el capítol zero d'una sèrie que farem. Una sèrie, bueno, com una secció. I avui no és el capítol, és el capítol zero. Perquè he escoltat la migdiada i he pensat que faltava alguna cosa. Bueno, va, comencem. Vaig a fer-te preguntes. Molt bé. Sí? Endavant. I són preguntes que t'haguessin hagut de fer i mai te les han fet. Uh-huh. Llavors, crec que estava en un cercle. Molt bé. Llavors... Però espera, que jo abans de res, sí, m'agradaria saludar els meus estimats companys de programa. Ara ja sí, des de Canadà, des de Quebec, a més sabent que és la primera emissió que fem, i a tota la nostra petita gran audiència, al nostre mar, on deixem la nostra ampolla amb el missatge dins que deia l'Oriol. I a veure qui escolta. Ahà. Molt bé. I ara sí, ja pots començar. Amb les meves preguntes. Heu de saber que m'agrada molt preguntar. Llavors crec que faltava aquestes. A veure, Andreu, què et preocupa? Què em preocupa? Sí. Això és del nostre qüestionari. Però no te l'han fet mai, faltaves tu, tio. Sempre vaig desitjat sentir les respostes i mai te les van fer. Llavors ara aprofito. Capítol 0. Què et preocupa? Mira, quan algú em comença a preocupar, llavors em preocupo. Perquè d'entrada no m'hauria de preocupar res. Perdona? Què? Em preocupa preocupar-me. O sigui, no et preocupes res, només preocupar-te. Sí, res, o sigui, ha de ser, res ha de ser suficientment important com per preocupar-me. Això vol dir que no hi ha res que et preocupi. Sí, a no ser que sigui un mal major. Doncs... ara mateix... no, especialment. Hi ha moments puntuals, igual, quan... sí... poden haver-hi situacions concretes en què les circumstàncies es... saps, els fets, com ho diria, es desenvolupen i es dona una situació allò més extrema, que sí, en aquell moment em puc preocupar, però després, bueno, les coses es van posant a lloc. Bon. Hi ha una pregunta que precedeix aquesta. Quan vas venir a Quebec, no em diguis que no et preocupava res. Quan vaig arribar ja no em preocupava massa. Em va estar preocupant, més que entrar o no entrar a Quebec, em va preocupar o em va... sí, bueno, es podria dir preocupar, però més em va neguitejar. El fet de que la policia pogués abusar una mica de la seva autoritat, com ja havia fet abans, anteriors vegades, i fer-me passar una mala estona i llarga, fer-me passar una estona feixuga a la duana de l'aeroport. Però amb el temps ja vaig estar pensant i vaig estar donant-hi voltes. Bueno, evidentment, això no em venia gens de gust igualment, però vaig pensar que jo no tenia res a amagar, que el problema era seu. I em va bastant deixar de preocupar. O sigui... que guai. I a més no et va passar. I a més no em va passar. O sigui, bueno, vaig... o sigui, ho tenia present, sabia que podia passar, però... d'alguna manera, quan vaig arribar a l'aeroport, no em neguitejava de la mateixa manera que 15 dies abans, que era alguna cosa que em molestava ja. O sigui, que pensava, ostres, tinc tots els números per entrar, però sé que aquests em poden fer passar una mala estona. Jo tinc moltes ganes d'explicar als oients el que et va passar a l'aeroport. Doncs explica-ho. És que no sabeu. Bueno, segur, per alguns segur que sí, però alguns no. I és que l'Andreu, quan va vindre aquí l'última vegada, el van fer fora. I bueno, va poder estar 5 dies, li vam treure el passaport i van dir d'aquí 5 dies et tornes a presentar a l'aeroport. I quan vam anar a l'aeroport, va arribar una tia, que és la de la duana, una xineta, que el va... com es diu això? Escortar. El va escortar fins a dins l'avió. I el va escoltar amb mi, anàvem junts, fins a que ens va dir, teniu un minut per despedir-vos. I es va assegurar de que pugés a l'avió. Exacte. pues va a la senyora, l'Andreu torna a Catalunya i ara amb tot el rotllo, no sé quants mesos després, vuit o així, torna cap a Quebec amb els papers arreglats i arriba i quan toca el seu número, qui l'acull? La senyora Xineta, la mateixa senyora. Que això ja és molt dir perquè hi ha molta penya a l'aeroport. I jo, quan m'ho vas dir, em vaig quedar flipant. I no només això, sinó que tens els collons de dir-li, vostè se'n recorda de mi, senyora? La tia es va fer la tonta, com, sí, sí, i no va saber qui eres. I ja mirant, es veu que li va preguntar en un moment donat, perquè devia veure que tenies algun al dossier, li diu a l'Andreu, senyor, per què m'hauria de recordar de vostè? I l'Andreu va i diu, bueno, és que va ser vostè que em va posar dins de l'avió. I el millor és que la senyora al costat, la seva amiga funcionària, què va dir? Policia. La policia. Què va dir quan li vas dir això? Va fer ups. Va fer ups. Mal alès, que diuen aquí com ulls. I ella també. I ella també. Sí. I bueno, va ser també un moment maco perquè la senyora en un moment donat la Xineta li va preguntar i ho vaig fer bé o... No, va dir... Vaig estar correcta. Va ser correcta. Va ser correcta. Jo aquí no sé què hagués respost, però l'Andreu va tenir una resposta ben maca. Vas dir, bueno, vostè feia la seva feina. Molt polític correcte. No, l'altre la també. Ja havia arribat prou lluny. Sí. Però bé, per mi va ser una manera de dir, bueno, s'ha tancat el cercle. El van posar a l'avió, ara arriba i l'atén la mateixa senyora que el va posar dins de l'avió i li dona benvinguda d'aquesta vegada. Llavors, és guai aquesta història. Sí. Es va tancar aquest, però em sembla que se n'han obert uns quants de molt més grans. Com què? Amb què penses? Bueno, aquí a Quebec, sobre... Ah, bueno, aquí... Bueno, això serà el capítol 1. Ja tenim moltes més coses per explicar. Però ara toca la segona. Andreu, què t'agrada? Què m'agrada? Sí. M'agrada... Però hem de fer ràpid una miqueta, això va. Sempre tens pressa, tu. Sempre tens pressa. És que tenim les veus de vespre. Estan, o sigui, sembla que acabem de fer la migdiada, però no. M'agrada viure i contemplar la vida i moltes i les coses bones. No, la contemplació i l'acció també m'agrada. M'agrada fer les coses al meu ritme i a la meva manera. Ups. M'agrada gaudir de la natura, estar en contacte amb la natura, sobretot. M'agrada el silenci, m'agrada la música ben dosificada, m'agrada assaborir les coses, sobretot això, poder assaborir les coses i tot el que això significa, que vol dir poder tenir l'actitud per assaborir-les, poder tenir el temps per assaborir-les, poder estar en el lloc adequat per assaborir-les, amb sol o amb la companyia adequada. Etc. Assaborir, vaja. Assaborir, sí. Dedicar, poder tenir l'atenció suficient. Poder donar tota l'atenció que es mereix. Cada cosa. M'agrada conduir per les carreteres de Quebec. I ho has fet molt aquests dies. Sí, m'agrada llegir. Té un llibre a la mà, us ho dic. M'agrada, bueno, moltes coses, les feines associades a la vida al camp. I t'agraden les màquines. M'agraden les màquines, m'agrada que la gent m'expliqui el que fa i saber, sí, les curiositats del que fa la gent, saps? Entendre, no sé, els oficis o els hobbies d'altra gent. Aprendre a través de la gent m'agrada molt. Aprendre a través de l'experiència de l'altra gent. Que m'expliquin i poder compartir, ajudar-los... I menjar, què t'agrada de menjar? Menjar, buf, M'agrada provar menjars i m'agraden moltes coses. Ja, però has de dir tres. Tres? Només tres, perquè si no, no acabem. Tres coses. Mira, m'agrada el pastís de xocolata que em fa la meva mare pels aniversaris, que ara fa molt temps que no me'l fa. Ui, aquest any no te'l podrà fer tampoc. M'agrada també... Mira. Dos, te'n queden dos. Tria bé, tria bé. Sí, no, és molt fàcil. M'agrada el pernil serrano. Oh, el del poble de te mare. Sí. Està boníssim. I m'agrada el pa amb tomàquet. Oh, de veritat, així, si tries tres coses, pastís de xocolata de te mare, pernil serrat del poble de te mare i pa amb tomàquet, amb una truita. Sí, bueno, clar, si anem afegint coses, em puc afegir, eh? No, vale. Dreta o esquerra? Dreta o esquerra? Pel que fa corporal, sóc dretà, però m'agrada, en certes coses, sóc destre amb l'esquerra i m'agrada utilitzar, bueno, m'agrada utilitzar les dues mans. I a part, sempre he tingut una tendència a determinades coses fer-les amb l'esquerra o fer-les creuades. Ah, sí? Sí, des de petit agafava ja els coberts del revés, segons com. No sé si és una mena de desordre o és que també... No m'he fixat. Però sí, amb la feina també m'agrada canviar de mà. Jo que he treballat amb les mans i m'agrada... Hi ha certes coses que em surt més fer-les amb l'esquerra que amb la dreta. No et sabria dir quines, però... Quan saludes, amb quina mà ho fas? Si dono la mà? No. Si fas bye-bye. A veure, fes-ho. Depèn. És que amb això sóc desendreçat. Però segurament tendeixo més a fer-ho amb la dreta. Segurament. Sí, jo no, dreta. Vale, Andreu... A nivell polític... Ah, és veritat. Bueno, suposo que esquerres, però és que ja no m'agrada ni dir esquerres perquè tot això ja s'ha desvirtuat tant. Bueno, les dretes estan bastant clares. Sí. Sí, sí. D'esquerres no tant. Sí, perquè ho dius, que ets de dretes, tu. No, però crec que les dretes es defineixen molt més clarament i es posicionen amb molt més... Sí, s'assumeixen molt més que les esquerres. Bueno, perquè, clar, és molt fàcil, a cop de garrot i d'allò, vull dir, està molt clar. Però, bueno, cop de garrot o, bueno, sent conservador... Però, bueno, jo, el conservadorisme, fins i tot, igual, en certs aspectes, em podria arribar a considerar conservador. Vull dir, és que no crec que hagi de ser algo necessàriament dolent. Sí que estic a favor de, doncs, de lo social i de l'empoderament del poble, de la igualtat social. El que passa és que ja tot lo de les etiquetes és algo que cada cop, bueno, crec que si no ho he deixat de banda ja gairebé m'ha deixat d'interessar i m'està, bueno, estic perdent l'interès d'una manera molt accelerada. Llavors, sí, ja no. Però com a filosofia. Sí, però d'una manera primera que tampoc no sóc cap erudit de la política ni he fet grans lectures de res. Potser sí que hi he pensat, però crec que sóc més partidari de que ens fem el càrrec de les coses, de cadascú amb els seus matisos i amb els seus valors, però que tingui en compte els demés i des dels seus valors, sent conservador més o menys, o amb unes idees o amb unes altres, no delegar ja determinades coses. Ser protagonista i comprometre's amb... Mm. No delegar, encara que sigui amb el teu entorn, amb el teu entorn més proper... No dir, no, això si no ho fa el govern, pues, és que jo no ho faré, no? No pensar que... Intentar-ho, no? Fes-te un partit, Andreu. De futbol? Va, que tens molta làbia. Sí, però ja està. Bueno. No tinc cap mena de poder de convicció. Ah, no diria tant. Jo no diria tant. Bueno, va, canvi. On ets? A Quebec. Sóc a North Hadley. No. Ai, a Canton Hadley. Bueno, a l'aplicació de Meteo diu que som a Hadley Heights. Ja, però el teu lloc es diu Canton Dudley. Canton Dudley. I sóc on he volgut ser. Sí? Coses que m'agraden més, coses que m'agraden menys, però en aquest sentit estic bastant tranquil. En aquesta habitació estàs bé? Podria estar millor, però... però hi estic molt bé, sí. Aquest llit que t'ha... Imagina't, encara hi podria estar millor. Encara podria tenir un coixí més millor, un llit millor, un capçal que no estigués a un pam del llit, i no us explicarem per què no té fàcil solució. En fi, però sí, estic bé, hi estic bé. Tot i que a vegades hi fa una mica de fred. Oh, i això que no estic obrint la finestra perquè tu tens fred. Sí, al matí l'obres. Bueno, sí. I però quan... jo tinc una bullot. Una... Sí, però jo no. Jo sempre tinc una bota d'aigua calentona. Sí, però jo amb una bullot no en tinc prou. No. Però bueno, Déu-n'hi-do el que t'està adaptant al fred. De moment em sembla que tens més fred tu que jo. Sí, és veritat. Però a mi m'agrada sentir el fred. Uh-huh. Tu no. Sí. Si estic ben abrigat, sí. Això. Què escoltes, Andreu? La ràdio. És veritat, tot el dia està amb la ràdio. O sigui, va amb la seva ràdio, que ha portat de Sabadell, que deu tenir no sé quants anys. No. Amunt i avall, el lavabo és amb la ràdio. No, i tota ara... l'estona amb la ràdio, amunt i avall. Sí, però la ràdio com aquella... Com els adolescents aquells. Amb la ràdio, no, com els iaios. O sigui, com els iaios, també, és veritat. Escolto, si vaig amb la ràdio aquesta, escolto les ràdios d'aquí. És que escoltes tot. Em llevo estar ara... escoltant en anglès. L'altre dia en francès, l'altre dia en català. Sí, per això m'agrada la ràdio. Ara, per això, aquesta setmana estic escoltant molta ràdio en català. Ah, sí? Sí, estic escoltant... Són programes... No, però em fan riure, m'agrada riure. I aquests programes em fan riure i escolto La Competència i el Versió RAC1. I La Migdiada. Bueno, a veure, ara. Que sí, que ens heu regalat... Bueno, un me l'he autoregalat amb el Ramon, que també me l'ha regalat, el programa, i a l'Oriol, que ens l'ha salvat l'últim programa que vam fer. I el programa també... Va ser guai, el de l'Oriol, la música de... la posa i tot. Sí, va estar molt bé, i ja li vaig dir, i que em va agradar moltíssim. Sí, vam escoltar, i que Oriol. Seguirem escoltant. Balles? M'agrada ballar, sí. Ballo menys últimament, no... Sí, em costa més trobar la connexió amb el ball. A vegades no, saps, no em sento. És com si el meu cos anés per una banda i el meu interior per una altra, però hi ha moments en què sí que sorgeixi. El ball és algo que sé que en el fons tinc, està molt dins meu. D'una manera descoordinada, no és un ball de disciplina ni res d'això. Encara no t'he portat a cap ball tradicional, no? Sí. Ah, sí, ja el Memoire Racines. Ah, ui, l'hauria de veure. Swing, però... swing, swing, swing, la companyia. I el vals. He disfrutat molt ballant, he disfrutat molt ballant. El meu aire he disfrutat molt. I sé que és algo que... Em jo pot... no t'he vist gaire ballar, eh? No, no perquè ballo menys. Ni canta. No perquè canto menys. Però va. Bueno, no, tampoc no ho vull, no ho vull forçar. I això és la frase de l'Andreu, no ho vull forçar. Uh-huh. Bueno, com et desplaces, Andreu? Home, aquí a Quebec només hi ha una manera de desplaçar-se. Relliscant? No. Això és Amèrica del Nord, senyores i senyors, i aquí només hi ha una manera de moure's i és amb cotxe. No, és veritat. És la meva opinió. Però anem a córrer. Això no és desplaçar-se. Com que no? No. Jo em desplaço quan corro. No, però vas a córrer. No vas enlloc, no vas d'un lloc a un altre. Sí, de, això no de és A a B i de B a A. Sí, però no és funcional. No és una cosa funcional. Bueno, funciona. A mi funciona bé. Els la nostra audiència ens està entenent. I tu també. Però no deies que anaves amb bici, que volies anar amb bici i sí, tal. Sí, però això ho faré jo. I quatre matats que hi han aquí al Quebec, que els veig ara a l'hivern, que tu em vas dir que no n'hi havia cap. I els he vist jo. Hi ha alguns, però és una mica bèstia. I ara a l'hivern, però aquesta és la realitat. Cotxe. Uh-huh. Trobes a faltar la teva bici? Encara no. Vale. Estan passant coses... Bueno, m'encantaria poder-me moure en bici, evidentment, i és que per mi... Però un moment, un moment. A mi em fa il·lusió moure'm en bici a l'hivern, també, aquí. Ja. Ens enviarem una foto si ho fa. És un repte que tinc. A menys 20. Ei, Andreu, però a veure, aquesta no estava dins, però quants cotxes has agafat des que estàs a Quebec? Cotxes o vehicles? O vehicles. Perquè és un piló. A veure, des d'aquí he arribat... Sí. Mira... He agafat el teu cotxe, un que és un Toyota Echo. Aquí hi ha models que no hi ha de les marques, de les mateixes el marques que no existeixen. El meu és el millor cotxe que existeix. Toyota Echo, un Jeep, no sé si és un Cherokee. No sé. Bueno, un gran Cherokee, em sembla que és. Un megacamión d'aquests. No, no és un megacamión, és un Jeep. Bueno, un d'aquests grandotes. He agafat un pick-up, he agafat un tractor. Un pick-up que ens ha deixat tirats? Sí, ens ha deixat tirats. He agafat un Honda CR-V. I... A la feina has agafat alguna? A la feina he agafat... Ah, l'altre, dos tractors ja he agafat, és veritat. Un John Deere i un... que és un italià, que no me'n recordo com es diu. I algun més? He agafat no algun sé. Més? Bueno, sí. Bueno, Déu-n'hi-do. Per no tenir cotxe, Déu-n'hi-do que has agafat. Tots aquests vehicles, sí. Sí? Per què treballes, Andreu? Doncs ara mateix treballo per tenir un mínim de diners... I, bueno, i em va bé, és una rutina, m'omple el temps i... Però, bàsicament, sí, ara mateix treballo per diners. Ah, sí, eh? Vull tenir per tenir un permís. Bueno, per treballo per diners, per viure per aquí, per estar, per poder viure aquí al Quebec i clar. Per estar amb tu, Elvira. Ah, no estava esperant aquesta resposta, però... No, sigui, sí. Si no, no haguessis vingut aquí, oi? No hagués vingut aquí si no haguessis sigut tu. Clar. Fas migdiades? Doncs ara... Tema delicat. N'estic fent poques. Em vaig fer una... No el deixo, no el deixo. I li preparo moltes activitats. No, no només això. Que és que aquí a Quebec els horaris són uns altres. Mm. Llavors és complicat fer migdiada. A part de que dino la feina... Mm-hmm. I llavors a l'hora que arribo ja no és l'hora de la migdiada. No. No. I aquí es dina molt d'hora. Vull dir, arribo a les 4 i a sopa a les 6. Teòricament s'hauria de sopar a les 6. Nosaltres sopem més tard. Llavors, va destirotat a l'Andreu amb els horaris. Sí, costa. No li deixo fer rutina. M'està costant. No, bueno, vaig fins a que plego de la feina, més o menys vaig endreçat. I després quan arribes a la que apareixes tu, tot se'n va a la merda. Tampoc tant. Bueno, tu... Passen coses. Sí, sí, passen coses. Passen coses. Passen coses. No? Bueno, sí o no. A la merda, no, tampoc. No sé ben bé, no, vull dir, l'horari. L'horari i la rutina. La rutina és que no hi ha rutina. Bueno. De moment. Sí. Jo prefereixo tenir una rutina i trencar-la. Jo prefereixo intentar tenir una rutina, però variar una miqueta. Bueno, és el mateix, no? És intentar no tenir-la. Jo intento sempre, però no aconsegueixo. Estàs com un llom. Què més? Com dorms? Doncs... Fatal. Puc respondre o tu fas tu tota soleta? Vinga, ara l'Elvira us explicarà com dormo. No, no, explica-ho tu. Bueno, doncs, a veure, per començar... S'està fent molt llarg, eh? Doncs vinga, acabem aquí. No. Vinga, com fins la setmana que no, ve. No, va. Jo estic acostumat a tenir jo tenia un llit allà a Catalunya fantàstic, un llit que m'estimava molt, que l'he deixat a casa l'Oriol. És el que més li està costant de tota era... la separació de Quebec amb Catalunya, sí, és el seu llit. És el que més enyoro, un llit i uns coixins vells i ronyosos però que m'anaven bé, un llit que em va vendre un amic meu que ja estava fet servir però que li agraeixo molt perquè aquest llit m'ha donat moltes alegries i molts bons moments. I no parlo de sexe ni de res, o sigui, senzillament grans migdiades, grans moments íntims meus, o sigui, de viscuts en la meva solitud. El podem portar, eh? I aquí, doncs, a veure, per començar, el llit és petit i en lloc, o sigui, hi ha un altre, hi ha algú més a dintre el llit. Resulta que, o sigui, abans jo estava en un llit més gran i no hi havia ningú. I ara estic en un llit més petit i em trobo, hi ha una personeta per aquí al mig. I jo tinc aquí un personot aquí dins. Jo estic igual, eh? El llit no és tan còmode. Oh, no? Bueno, no. Però ho és còmode. Però, bueno, té unes... És això, té uns problemilles aquí al capçal. O sigui, hi ha un espai entre el capçal i el llit que no es pot superar perquè estem a l'angle de l'habitació i el llit no es pot arribar d'ajuntar al capçal mai. Llavors, els coixins cauen entre el capçal i el llit, cosa que és molt agraïda. Escolteu, ha provat tants coixins o més que els cotxes que ha conduït. Ja us ho dic. Encara no he trobat els coixins. I encara no he trobat el coixí. I llavors, amb tot el tema, primer amb el jet lag, després amb tot l'ajetreo de l'arribada, de... i els horaris, doncs, bueno, primer em va costar una mica dormir bé. Ara estic dormint bé, però... desperto mitjanit. Llavors hi ha un tema també de calefacció i de temperatures, que després... Com que aquí la temperatura varia moltíssim, o sigui, d'un dia a un altre pot haver... Bueno, dins un mateix dia hi poden haver variacions de 25 graus. Uh-huh. Llavors, doncs... I cada dia és molt diferent. Igual poses la calefacció i després a la nit tens calor o... Bueno. Llavors et despertes i et costa dormir-te. Bueno, és una mica això estrany. Li passa només amb ella. De nosaltres dos, vols dir? O de tot de el tot Quebec? El món. De tot el món. Ah, del món. No, que vull dir que, és, que trobo que és molt especial la teva manera de dormir, totes les teves necessitats de tal, de tal. No, les meves necessitats, no. Jo vull el meu llit. Jo dic que potser, és el, potser el podem portar. Que ens el desmuntin. Uf, val més a comprar-ne un, que vols un, no? Viatjar lleuger. Ja ho trobarem. Bueno, hem trobat un llit. Per cert, hem trobat un llit. Hem trobat un llit i gratis. Sí, una jo habitació sencera, que... però no la vols sí. Tota, tu. Bueno, perquè no tenim lloc on posar. De fet, clar, trobem mobles... Tenim una habitació sense habitació. Tenim mobles que la gent m'està començant a donar i tovalloles i tot, però no tenim casa encara. Llavors l'Andreu ha dit que no. Que millor agafem només el necessari i... Si primer la casa i després els mobles. Bueno, para que de mobles ja en tenim. Jo és que en tinc però, una mica per tot arreu. Llavors no, estic recollint tot perquè el dia que tinc una casa tindré tot. Uh-huh. Però de moment no n'has tingut cap de casa aquí a Quebec encara. Meva no. Molt bé. Bueno, següent pregunta. Doncs és pullat. Aviam. Ah, sí. Doncs sí. Dormo despullat. Què més? Oh. Has passat fred? No. Bueno, sí, un dia. Quan va ser? Un dia que no feia especialment fred, he passat, però perquè no anava... No anava... Ah, la feina, que no vas agafar els guants. Ah, sí, aquell dia del tractor que em va fer sortir així ràpid i no anava ben equipat. Però hi han hagut dies que feia molt més fred i suava. És veritat, és que he de saber que l'altre dia l'Andreu em va dir no fa fred a Quebec. I estàvem a... La gent d'aquí menys... deia que havia fet fred. No sé, devia estar menys 5, menys 10. I vas dir no fa fred. Després d'haver estat a menys 20 no fa fred. No, encara no he tingut fred. Ara, també he de dir que va ben preparat, que li hem trobat un mono així per treballar d'hivern, a saco, que porta el que diu el protocol. Protocol, què és, Andreu? Explica'm, protocol. El protocol de l'Andreu. Mira, això em fa pensar que me n'he adonat que aquí realment la gent té menys temps. Allà al Mediterrani tenim més temps. Primera, el dia és més curt. Segona... D'una hora. Res... D'una hora. Res és a l'abast. Res ho tens a l'abast. Res. I quan dic res, és res. Res. Els serveis, tot... Fins i tot, o sigui, les escombraries, tot... O sigui, res ho tens a l'abast. Ai, gràcies per haver tirat les escombraries, eh? De res. Res ho tens a l'abast. I, a més, durant la major part de l'any, cada cop que entres... O sigui, qualsevol cosa que hagis de fer a fora de casa, encara que sigui anar a llençar les escombraries, implica perdre entre 5 minuts i un quart d'hora, comptant l'anada i la tornada, fent el protocol. El protocol significa... Això s'ho ha inventat l'Andreu, però hi ha molts quebecoes que ho comencen a dir ja. Que s'equip, que t'has de posar el calçat per poder anar per la neu, t'has d'abrigar, t'has de posar la bufanda, el barret, els guants, bueno, tot, és, bueno, tot el necessari per no cagar-te de fred quan siguis a fora, sí. No mullar-te els peus i que no t'entri neu, pel camal de la bota, etc, etc. Però és que el protocol de l'Andreu és llarguíssim. Bueno, ara és ja m'estic acostumant. I ell també s'està acostumat. Però el protocol és... Tu acabes i ja estic tota vestideta per sortir i l'Andreu s'està posant les botes. No, però tu no et lligues lligant... les botes i llavors tens els problemes que tens. Quins problemes? Doncs els que tens. T'entra neu a la bota... No, home, coses. No, però que per sempre anar 5 minuts a fora no cal guardar-se tot a les botes, no, quines si dues sempre, hores. Si sempre que t'he trucat em dius m'he brigat poc. No, no, no. Sí. No, no, no. Et passa molt sovint. Bueno, espereu, jo vull acabar d'explicar el protocol, perquè és a dir, és posar, hi ha un ordre. Aquí està el tema. És el tema, hi ha un ordre, i per això els nens d'aquí al Quebec, i a l'entrada de les cases hi ha, i li vam ensenyar a l'Andreu, hi ha uns dibuixets perquè els nens s'aprenguin a vestir pel protocol, per sortir, perquè si et poses el barret abans de posar-te el com es diu això pel coll? El buf. El buf, ja l'has cagat, perquè t'has de tornar a treure el barret. O si et poses els guants, impossible acordar-te de cremallera. T'has de treure els guants. Llavors, els primers dies l'Andreu anava de... Oh, m'he de treure els guants. Ah, m'he de treure el barret. Això és el protocol. Ara ja vas una mica més rapidet. Sí. Eh? El meu ritme. El seu ritme. El ritme de l'Andreu. Bueno, ja estic... Ja no hi ha més preguntes? Sí, però és que si no arribem al capítol 1, que serà per la setmana que ve. Com això és el capítol 0. Però has acabat el qüestionari, sí. Sí. Tenies més? Vaig escoltar una mitjada per trobar les preguntes. Mm. Vols més? No, em sonava que n'hi havia més. Tinc un piló de preguntes, perquè la gent... Això ja ho sé. Tens infinites preguntes. Però això és que si no, no, serà molt llarg i es portem molta estona. Ja està bé. Vale. Bueno, doncs esperem no haver-vos donat gaire la tabarra amb les nostres cosetes. I molt content, jo personalment, molt content de fer aquest, de corresponsal des de Quebec amb l'Elvira aquí al costat. I poder-vos explicar... coses des d'aquí. Per cert, he enviat un mapa que demà en algun moment a la feina us explicaré de què va. Però bueno, a veure si algú endevina què és aquest mapa. Vale, ja no sé. I crec que és per començar-vos a posar en context, per començar-vos a explicar el que veig tal com l'estic veient. Molt bé. Sí. Que us feu una idea del Quebec. Comencem fent una mirada en alçada. Molt bé, doncs això ha sigut el capítol 0 de la secció que encara no té nom. No li vols posar un nom? Així, de bote pronto. A bote pronto li vols posar? A bote pronto. Vale, li posem a Bote Pronto. A Bote Pronto. Pues la secció a Bote Pronto. I jo estic molt contenta de poder fer de preguntona amb l'Andreu aquí. Ja tenia moltes ganes de participar més a la migdiada i he trobat la manera. És tenir l'Andreu al costat per poder fer preguntes. Sí, bàsicament serà això. L'Elvira farà preguntes i jo m'inventaré el que calgui per consolar les seves respostes. Con la seva curiositat. Exacte. Molt bé, guapíssims. Doncs bona continuació del programa i estem aquí la setmana que ve. Petons. Petons. Que Oriol i Ramon, que és un superllarg, que hem fet 36 minuts, gairebé 37, vaya pal, no? Bueno, amb l'Andreu anàvem a fer-lo de nou, però no, perquè és un pal, ja no serà espontani. Així que si veieu que és molt, molt pal, el podeu posar al final del programa, no? Mm. I si no, doncs res, en tornarem a fer una altra la setmana que ve més curteta. Promi. Vale, petons, adeu.